Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 26 Eylül Pazartesi. Yıl 2022, ay 9, gün 269, Hızır 144. 1444 Hicri, Sefer 30, 1438 Rumi, Eylül 13. Dünün malumatı. 80 milyon yıllık dinozor bulundu. Bilim insanları Şili'nin kuzeyinde bulunan bir iskeletin parçalarından yeni bir dinozor türü olduğunu belirledi. Hayvanın kalıntıları Copiapó kenti yakınlarındaki dünyanın en kurak yeri olan Atacama çölünde ortaya çıkarıldı. Uzmanlar bitki yiyen titanozorun yani dev dinozorun küçük bir başı, uzun bir boynu ve alışılmadık derecede düz bir sırtı olduğunu söyledi. Dinozorun 66 ila 80 milyon yıl önce yaşanan Kretas döneminde yaşadığı ifade ediliyor. Dinozorun şimdi çöl olan fakat o zamanlar çiçekli bitkiler, eğrelti otları ve palmiye ağaçlarından oluşan yemyeşil bir arazide olduğu da belirtildi. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı ilginç bir yeni sosyal medyadan bir şarkıyla yaptık. Ciao Bella ya da Bella Ciao şarkısının bir İranlı kadın tarafından söylenmiş hali, kısa ama çok vurucu bir versiyonu. Söyleyenin adı bilinmiyor. Sosyal medyada hafta sonunda yayıldı ve İtalya'daki seçimlerle birlikte daha da anlamlı bir hale geldi. İtalya'daki seçimleri de çünkü uzak ara önde giden bir neofaşist parti koalisyonu var. Partiler koalisyonu var. Seçimleri kazandıklarını ilan ettiler. Bu arada da İran'da da korkunç şeyler devam ediyor. 10. gününü doldurdu. Kadınların eylemleri. Onlara geçeceğiz. Ve Mahsa Amini'nin öldürülmesiyle ilgili olarak polis, ahlak polisi tarafından. Evet, böyle bir şarkı. Bu Bella Ciao şarkısı. İtalya'da ünlü şarkıcı Laura Pausini'nin de geçen hafta bir televizyon kanalında fazla politik olduğu gerekçesiyle söylemeyi reddetmesi üzerine de İtalya'da sosyal medyada hızla yayıldığı belirtiliyor. Çok güzel bir gerekçeymiş ama fazla politik diye. Evet, politika fazla olmayacak, ılımlı politik şarkılar çalınması gerekecek. İtalyan tarihinin belki de en ünlü şarkısı. Faşizme evet. Karşı direniş anlatan. Yalnız İtalyan değil, dünya emekçiler tarihi. Yani sol kanadın en önemli ünlü şarkılarından biri. İtalya'dan Şili'ye kadar her yerde, her dilde, her ağızda var. Ama fazla politik olduğu için şey yapılmış, Onun yerine İran'da baskıcı rejime karşı mücadele eden kadınlar söylemişler. Ki yayıldı bu sosyal medyada. Başka kadınlar da söylediler daha sonra Bella Ciao şarkısını. Evet. Yani şimdi zaten bu haberleri vereceğiz. Hemen kaotik ve giderek daha tehlikeli hale gelmekte olan bir dünyadan sayısız gelişme var. Her yerde tazminat ve adalet talep eden küresel iklim eylemleri var. Avrupa'da özellikle bazı yerlerde çok kuvvetliydi. Hafta sonunda gerçekleşti. İran'da polis devletinin zulmüne karşı büyüyen halk eylemleri 10. gününü doldurdu. Vanuatu Adalar Devleti'nden de dünyada fosil yakıtları bitirme antlaşması için küresel bir çağrı yapıldı. Ve işte savaşlar ve silah harcamalarındaki muazzam artış, iklim aciliyetindeki hızlanmayla birlikte hızla büyüyen bir küresel kabus halini alıyor. Çin kuruyor, Grönland eriyor, Kanada'yı kasırga vuruyor, evler denize uçuyor Kanada'da. Düpedüz rüzgardan denize uçan evler var. Florida yeni kasırgayı bekliyor. Daha doğrusu eski bir kasırganın kendisini vurmasını bekliyor. Geçen haftaki kasırganın. Ama yeni kasırga, Noru kasırgası da Filipinlere bugün şu saatlerde vurması bekleniyor. Yani bir anda 90 kilometreden 250 kilometreye saatte çıktığı hızı ve bu dünyada görülmemiş bir rekor olduğu ve bütün rekorlar kırılıyor zaten. Tropik bir kasırgadan, tropik bir fırtınadan kategori 5, en üst kategori 5'e bir gün içinde fırlıyor ve böylece inanılmaz rekorlar kırılıyor ama kimse de siyasetçiler falan telaşlanmış görünmüyor. İşte Rusya-Ukrayna savaşı var, Ukrayna toprağında 4 bölgede referandum trajikomedisi oynanıyor. İtalya'da da, İran'da da 40'ı aştı öldürülenlerin sayısının bildiriliyor gösterilerde. İtalya'da da seçimleri Mussolini'ci kadın siyasetçi Meloni'nin partisi Fratelli d'Italia, İtalya'nın Biraderleri Partisi'nin başını çektiği koalisyon %44-45 oy alarak bir zaferini ilan etti. Böyle bir durum ve liberalizmin ürkünç boyutlara varmış toplumsal eşitsizlik düzeylerinin ve hızla düşen hayat standartlarının hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde faşizmi hızla geri getirmekte olduğunu yazan yazarlar ve düşünürler var. Hepsine bakacağız ama önce tarihte bugüne göz atalım. 1869 yılında bugün Gomidas Vartabet veya gerçek adıyla Sogomon Gevorki Sogomonyan Kütahya'da dünyaya gelmiş. Ermeni Ulusal Müzik Okulu'nun kurucusu sayılan Gomidas, papaz, müzikolog, besteci, aranjör ve aynı zamanda da koro şefi idi. Gomidas, etnomüzikolojinin de öncülerinden biri olarak geçiyor. Küçük yaşta yetim kalıyor kendisi. Ermenistan'ın dini merkezi olan Eçmiyazin'de götürülüyor ve burada Gevorgyan İlahiyat Okulu'nda eğitim görüyor. 1895'te Vartabet yani bekar rahip olarak atanmış. Berlin Humboldt Üniversitesi'nde müzik okuyor. Yıllar boyunca Anadolu'da dolaşarak dilden dile sözlü olarak geçen Ermenice, Türkçe, Kürtçe ve Farsça türküleri derlemiş ve notalara aktarmış. 24 Nisan 1915'te başlayan soykırım sırasında diğer Ermeni entelektüeller ile birlikte Osmanlı hükümeti tarafından İstanbul'da tutuklanıyor. Ancak bir süre sonra sürgüne gönderiliyor. Bu sürgün özellikle sürecinde yaşadığı işkence ve kötü muamele sonrası travma sonrası stres bozukluğu yaşamış. İstanbul'a döndükten sonra durumu ağırlaşınca Şişli'deki Fransız Lapé hastanesine ardından da Paris'te bir sanatoryuma yatırılıyor ve hayatının geri kalanını orada tamamlamış. Gomidas Vartabet'le birlikte çalışmış olan Vanlı derlemeci Dikran Çituni'nin Gomidas'la başlıklı bir anıyasında Gomidas'ın sürgünden dönebilen çok az sayıdaki Ermeni'den biri olduğunu ama döndüğünde bambaşka biri haline gelmiş olduğunu şu sözlerle anlatmış. Eçmiyadzi'nin ve İstanbul'un evdeki, sokaktaki, konserlerdeki hepimizin bildiği Şen Gomidas yoktu artık. Onun içinde bir şey derinden yıkılmıştı. Notaya dökmüş olduğu şu kederli şarkıdaki gibi. Kalbim o viran evlere benzer, direkleri kırılmış, sütunları yerinden oynamış. Evet, yani ayrıca evine döndüğü zaman bu vahim tutuklanma ve kötü muamele olaylarından sonra evde de o tarihin en önemli şeylerinden, arşivcilerinden biri, müzik arşivcilerinden biri, devasa arşivinin de yerlerde süründüğünü, darmadağın edildiğini görünce de çok ağır bir şekilde strese giriyor. Ve ondan sonra da zaten Paris'teki yaşamında, Fransa'da peden sonra Fransa'da bir sanatoryuma ve başka hastanelere yatılıyor ve orada hiç kimseyle daha ömür boyu konuşmadığı da belirtiliyor kendisi. Evet. Evet, 1950'de bugün bir Amerikan donanma gemisi gizli bir biyolojik silah deneyinin parçası olarak 6 gün boyunca San Francisco kıyılarının 2 mil açığında Serratia marcescens ve Bacillus globigii bakterilerini havaya püskürtmüş. Bu pek fazla iyi bilinen bir şey değil. Ta 1950'de, yani 70 yıl önce, 70 küsur yıl önce oluyor. Bir insanlık suçu aslında. Yetkililer şehrin, San Francisco'nun 800 bin sakininin tamamını başarıyla virüse maruz bıraktıklarını raporluyorlar. Çok başarılı olmuş. Bakteriler zararsız olduğu düşünülüyormuş. O yüzden deney yapılmış anlaşılan. Ama 11 kişi ciddi ve olağan dışı idrar yolu enfeksiyonlarıyla Stanford Hastanesi'ne başvurmuş, Stanford Üniversitesi'nin, ve bu hastalardan biri de ölmüş. Daha sonraki Senato alt komite oturumlarında ordu, Minnesota, Key West, Panama şehri, New York metrosu, Washington DC yani başkent ve başka yerlerde dahil olmak üzere 239 kez açık havada biyolojik silah denemeleri yaptığını kabul ediyor. 239 kez ve bundan Amerika kendi halkı üzerinde. Evet, halk üzerinde haberleri de yok. Evet. Ve 1999 yılında bugün Ulucanlar cezaevi katliamında 10 devrimci tutsak öldürülüyor. 1990'lardan itibaren devlet kendisi için sorun olarak gördüğü cezaevlerini çeki düzen, tırnak içerisinde tabii, vermek istiyor. Bu beklentinin nihai sonucu ise F tipi cezaevlerine geçiş olmuştu. Fakat devrimci tutsaklar da direnmeye başlıyorlar. Bu planlarını gerçekleştirebilmeleri içinse İlk prova 1999 yılında bugün Ulucanlar cezaevinde uygulanmaya konmuş. Direniş sonucu 10 tutsağın öldürülmesi söz konusu oluyor devlet güçleri tarafından. Ardından F tiplerine karşı ölüm oruçları başlıyor cezaevlerinde ve devlet bir sonraki yıl bir kez daha katliamla direnişe yanıt veriyor. Tüm bu süreçte ölüm oruçları ve devlet güçleri saldırıları sonucu 120'den fazla tutsağın öldüğü haberlerde yer almıştı. Evet, yani Türkiye yeni yüzyıla ve bin yıla bu şekilde giriyor. Bu hapisteki direnişçilerin öldürülmesiyle giriyor ve devam ediyor. Evet, şimdi günün haberlerine tekrar geçelim. Şimdi iklim eylemleri çok sayıda vardı her tarafta. Her yerde hem halkların, yoksul halkların ve küresel iklim değişikliğine en az katkıda bulunan ve en çok onun etkisini yaşayan halklara tazminat verilmesi ve adalet, yani loss and damage dedikleri zarar ziyan giderimi yapılması da talep ediliyor. Yani iklim adaleti talep ediliyor, küresel iklim eylemleri. Çok büyük, yani olağanüstü yüksek sayılara eskiden olduğu gibi değil ama yine de kimi yerlerde gayet yoğun bir şekilde gerçekleşiyor. Şimdi onlara bir kulak verelim, iklim eylemlerine. Yani şeyde 280 bin kişi mesela Almanya'da Fridays for Future, yani Gelecek İçin Cumalar Hareketi'nin 280 bin kişi. En büyük yine Almanya'da oldu. Hemen her yıl böyle oluyor zaten. Orada 300 bine yakın kişi iklim grevine katılmış cuma günü. Evet, yani bu fosil yakıtların durdurulmasını, bırakılmasını talep ediyorlar ve gerçek bu çağımızın olağanüstü gerçek krizlerine bir son verilmesini istiyorlar. Bir Traffic Light, yani iktidar koalisyonuna hitap eden bir koalisyon şeyde açıklama yap, örgütün açıklaması, bu 280 bin küsur halkın sokaklara çıkması sizin iklim politikanız yüzünden oldu diyorlar. Yani fosil yakıtlarda geri basıyorsunuz, hiç ilerleme kaydetmiyorsunuz, yeni gaz altyapısı yaratıyorsunuz ve 100 milyar iklim özel fonu istiyoruz ve sosyal adalet istiyoruz. Demokrasi de şimdi harekete geçmek demektir diyorlar. İlginç şeyler de var, yani okullarda grev, fabrikalarda grev, bizim sizin politikalarınıza cevabımız budur diyorlar. Evet. Ana pankart en ilginci değil mi? Evet. Burn capitalism not coal. Kömür değil, kapitalizme yakın demişler. Evet. En ilginç. Arkasında da on binlerce genç yürüyordu bu iki pankartın. Evet, şimdi onlara bir kulak verelim. Önce şeyde Almanya'da, daha sonra Kopenhag'da da güçlü olmuş Glacier Bites diye bir kuruluş ve Bangladeş'te de çok çarpıcı gösteriler var. Onların seslerine azıcık kulak verelim. Açık Gazete. Das ist unsere Antwort auf eure Politik. Streik in der Schule, Streik in der Fabrik. Das ist unsere Antwort auf eure Politik. Açık Gazete. Evet, Almanya'dan, Danimarka'dan, Kopenhag'dan ve Bangladeş'ten de sesler verdik. Bu arada Türkiye'de de, İstanbul'da ve birçok başka şehirde de yapıldı. Cuma günü 23 Eylül'de Göztepe'de, Selami Çeşme'de, Özgürlük Parkı'nda da birkaç yüz kişilik, küçük sayılabilecek ama oldukça enerjik bir toplantı da yapıldı orada da. Yaratıcı pankartlar da mevcuttu. Bir de çok şeyde, Göztepe'de, o parkta dünyanın yükü diye taşınamaz ağırlıkta olduğunu gösteren bir son derece ilginç bir heykeli de, çöplerden yapılmış, atıklardan yapılmış bir heykelin sergilenmesi de başladı. Daha yanılmıyorsam 15-20 gün orada kalacak, yanlış hatırlamıyorsam. Onu da ziyaret etmek mümkün Göztepe'de, Özgürlük Parkı'nda, Selami Çeşme'de. Evet. Bir de Türkiye'deki tabii eylemde çok somut da bir talep vardı. Cuma grevinin talebi vardı. O da Türkiye 2053'te karbon nötr olmaya olacağını ilan ediyordu. Fakat iklim aktivistleri bu yolda gerçekçi bir ara hedef konulmasını da talep ettiler ve 2030'a kadar en az %35 emisyon azaltımı talep ediyorlar. Bunu da dile getirdiler Özgürlük Parkı'nda. Evet, şimdi oradan da Tahran'a ve diğer İran şehirlerindeki gösterilere geçebiliriz. Gerçekten büyüyor ve çok önemli bir şey. İran'da Mahsa Amini adlı genç kızın, 22 yaşındaki bir genç kızın ahlak polisi tarafından tutuklandıktan sonra ölmesi, kendileri kalp krizi diyor ama büyük bütün dünyadaki, başta İran olmak üzere bütün dünyadaki kanı onun orada darbe başına aldığı darbeler sonucu ölmesi ve 10. gecede sürüyor. Öldürülenlerin sayısı bir yoruma göre 45'i buldu, 40'ı geçti. Bir yoruma göre de, bir başka habere göre de 50'yi geçmiş durumda. Bunları haber yapan gazeteciler de tutuklanıyor ama bunlara rağmen direnişin yayıldığı ve bir kentte hatta polisin sokaklardan çekildiği haberleri de gelmeye başladı. Türkiye'den de Demirtaş ve Mızraklı kadınlara destek için de saçlarını kazıttılar. Böyle de bir destek geldiğini de söyleyelim hapisteki siyasetçilerden. Şimdi İran'daki gösterilerden bazı seslere kulak verelim. Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Tahran'dan ve ikisi de Tahran'dan olan iki görüntülü seslerdi bunlar. Tabii görüntüleri biz veremiyoruz ama çok kalabalık bir kitlenin yürüyüşe geçmiş olduğu ve sloganların birbirinin içine geçtiği, bir diktatöre ölüm sloganının da duyulduğu belirtiliyor, değil mi? Evet, savaşırız ve ölürüz, İran'ı geri alırız diye de bağırıyor kitleler. Tahran Üniversitesi'nde öğrencilerin eylemlere katılması sebebiyle online eğitime geçilmiş, durdurulmuş. Ama bir yandan rejim açıkça bu işin arkasında Amerikan emperyalizminin olduğunu, eylemciler arasında teröristlerin olduğunu söylüyor. Bir de Cuma günü bütün dünya iklim grevindeyken Cuma çıkışlarında rejime destek veren eylemler yapıldı. Onlar da göstericilere ölüm istiyorlar. İdam edilmelerini istiyorlarmış göstericilerin. Zaten devletin de Uluslararası Af Örgütü 20 kadar kentte gerçek mermi kullanmaya başladığını söylemişti. Çünkü reisi de bu hükümete destek veren yürüyüşle birlikte sert müdahalede bulunacaklarını söylemişti bundan sonra. Az evvel de dediğim gibi emperyalizmin uşakları olduğunu göstericilerin söylüyordu. Her rejim aynı. Yani gördüğümüz üzere Rusya'da savaşa karşı sokağa çıkanlara aynı şeyi söylüyor zaten. Mihraklar deniyor değil mi? Evet. 20 kadar kentte bu şekilde ateş edildi göstericilere. Dolayısıyla ölü sayısı en az 41'i bulmuş durumda. Fakat Amini'den daha da genç bir kadın daha öldürüldü. 20 yaşında Kereç kentinde Hedis Necefi de öldürüldü. Bu sefer kadınlar da onun için sokaklara çıktılar. En son cenazesinden de görüntüler vardı. Ablası, yanlış hatırlamıyorsam, saçlarını cenazede gömerken saçlarını kesip onu da tabutun üzerine koyup toprağa vermişti kardeşini. Onun da görüntüleri sosyal medyada var. Üzerinden 6 mermi çıkmış genç kadının. Bu öfke tabii İran'ı hala sallıyor diyebiliriz. Evet, hatta giderek daha yüksek şekilde, yüksek bir kuvvette sallıyor da diyebiliriz. 10. gece de sürdü bu ve bunu haber yapan gazetecilerin de tutuklanmasına rağmen direnişin yayıldığını da söyleyelim. Hatta işte bir şey görüntüsü vardı. Bir üniformalı bir polisin ya da askerin, tam bilemeyeceğim, Kalaşnikov tipi bir tüfekle doğrudan doğruya, evet, şeylerin içine, kitlelerin üzerine doğru nişan alarak ateş açtığı gibi dehşet verici görüntülere de tanık olunuyor. Polis çok sert aslında müdahalede bulunuyor ama buna rağmen öfke çok büyük. Çatışıyorlar polisle göstericiler. Özellikle polis araçlarını ters çevirip ateşe veriyorlar. Kürt kentlerinde daha da büyük. Az evvel bahsettiğimiz bir kent, tamamen bir kentten polis tamamen çekildi dediğimiz yerde zaten öldürülen Amini kendisi de diye bir Kürt kadınıydı. O yüzden Kürdistan eyaletinde muazzam kuvvetli eylemler yaşanıyor. Bu polisin çekildiği kent de bir Kürt kenti. Şino'ymuş bu kentin adı. Burada da ilk kez diyorlar İran devriminden, İslam devriminden, daha doğrusu aslında 79'da bir işçi devriminden söz edebiliriz. Bir tür karşı evet, devrim de diyebiliriz İslam devrimine. Aynen öyle ve orada da ben onun vakti zamanında inceleme fırsatı bulabilmiş biriyim birazcık. Hatta biraz derslerde de konuşma fırsatımız olmuştu 1979'da, anlatma fırsatı da bulabilmiştim. Yani kadınların öncülüğü çok belirgindi İran Şahı'nın diktatörlüğüne karşı. Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya destekli diktatörlüğüne karşı ve orada kadınlar da hatta o sırada yapılan ilk anayasada Beni Sadr sonra gelmişti. O ilk anayasada da kadınların oynadığı destansı rol çok lirik bir dille de anayasaya geçirilmişti. Evet, zaten genel grev dalgasıyla gerçekleşti ve şuralar, yani bir tür aslında Farsça'da Sovyet diyebiliriz bunları, işçi meclisleri kuruluyordu İran'da. Daha sonra mollalar aslında bütün bu grev hareketini ve özgürlükçü hareketi bastırdı, kanla bastırdı hem de. Pazar, evet, bazar denen evet yerde bastırdı Bezirganlar. Evet, şimdi peki bu ayrıca şimdi bugün bir de mülakat var elimizde İran'la ilgili. Onu da saat 10 ile 10.30 arasında yayınlamayı planlıyoruz. Bir aksilik olmazsa söyler misin? Evet, Aysim Türkmen aslında Metropolitika programından bilirsiniz. Bizim için bir röportaj yaptı. Azade Ramazani Tebrizi, 1975 doğumlu bir sanatçı. 18 yıldır İstanbul'da yaşıyormuş. Onunla ve bir de Mehdi Şabani ile, gazeteci ve belgesel yönetmeni. O da 12 yıldır İstanbul'da yaşayan iki İranlı aktivist. Onlarla bir röportaj yaptı. Onlara da kulak verme imkanı bulacağız. Herhalde çarşamba günü ama. Yoksa bilmiyorum, bugün mü düşünüyorsunuz? Bugün yapabilir miyiz bilmiyorum. Evet. Bakarız yani duruma göre, yetiştirebilirsek bugün de verebilmemiz. Çünkü çok hızlı da değişim olduğu için yapabilirsek 10-10.30 arasında bugün yapmaya çalışırız. Çok hızlı geliştiği için şeyler tam net de konuşmak imkanı olamıyor. Olaylar, olgular. Peki devam ederiz. Şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da bu sefer de Rusya-Ukrayna savaşını protesto edenlerin ve olağanüstü hal, yani daha doğrusu seferberlik ilan edilmesi üzerine Rusya'da 2000 üzerinde Rus'un tutuklandığı, bir kısmının askere alındığı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de 4 büyük bankasının Rusya'da faşizmi finanse eden 4 büyük bankanın gezegeni aşırı ıstan ve Rusya'da faşizmi finanse eden fosil yakıt endüstrisine hayat öpücüğü vermesinden de bahsedebiliriz belki. Oradan da tabii İtalya'daki seçimlerdeki duruma da geçeceğiz. Çok sayıda yoğun haber var. Bizi izlemeye devam edin. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Şimdi bir açılışta çaldığımız şarkının bir başka versiyonunu da dinletelim. Gene İranlı kadınlardan, gene Bella Ciao. Evet, İranlı kadınlar çok aktif ve özellikle de bütün ülkeye yayılmakta olduğunu, gün be gün yayılmakta olduğunu gördüğümüz ve dini otoritenin, dini ve siyasi otoritenin de çok fena bastıracağım demesine rağmen çeşitli şehirlerde polise karşı direnen sayısız İranlı'nın bir başka yaptığı Bella Ciao şarkısını da dinleyerek devam ettik. Evet, dünya çok hareketli. Şimdi oradan savaşa geçelim isterseniz. Yoksa önce şeyi mi, İtalya'daki seçim sonuçlarını, son dün yapılan genel seçimlerde gece yarısına doğru gelen, Türkiye'de özellikle de gece yarısından sonra gelen haberlerden bahsedelim isterseniz. Öncelik sırası orada. Evet, hem Bella Ciao'dan sonra böyle bir geçiş de yapmış oluruz. Aslında bu şarkının söylenmesi bir tesadüf değil tabii İranlı kadınlar tarafından. Çünkü İtalya'da faşist rejim altındaki bir direnişi anlatıyor. Dolayısıyla İran'da da oldukça baskıcı bir rejim var ve buna karşı direniş şarkılarını söylüyor kadınlar. Ama İtalya'daki ünlü bir şarkıcı açılışta da söylediğimiz gibi çok fazla politik olduğu gerekçesiyle söylememiş. İtalya'da söylemeyi reddediyorlar, konumları sarsılmasın diye şarkıcılar. Oysa İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ilk kez açıkça faşist kökleri olan bir parti başkan seçiliyor. Bu Giorgia Meloni'nin çeşitli konuşmalarına da sosyal medyada yayınlamaya başladılar. Ben de oradan görmeye başladım. Çok tabii konuşmalarını takip etmiyordum. Ama gerçekten Mussolini gibi konuşuyor. Yani muazzam öfkeli, masaya yumruklarını vura vura konuşan bir alenen faşist lider olduğunu söyleyebiliriz Meloni'nin. Zaten eski size de göndermiştim. Eskiden yaptığı bir söyleşi ortaya çıktı. Herhalde bir 30 yıl kadar önce. Çok genç, 19 yaşında kendisi. O dönemler alenen faşist bir partinin gençlik kollarının başkanı durumunda ve Mussolini'ye övgüler düzen sözler söylüyor. Daha sonra değiştik biz artık falan demişti şimdiki partisinde ama böyle bir liderden söz ediyoruz ve anket çıkışlarındaki pardon sandık çıkışı anketlerinde Meloni'nin partisi yani İtalya'nın Biraderleri Partisi birinci gözüküyor. Evet, birinci ve oyların da yaklaşık %41 ile 45'i arasında, 44'ü arasında yani ittifakın yani Evet, Meloni'nin toplam oyun. toplam evet aralarında Matteo Salvini'nin aşırı sağcı Ligası ve eski başbakan Enrico Berlusconi'nin Haydi İtalya, Forza İtalya partisinde bulunduğu sağcı ittifakın hem senatoda hem de parlamentoda çoğunluğu elde etmesi, kontrol eline geçirmesi bekleniyor. İttifakın senato seçimlerinde %42,2 oy alması bekleniyor. BBC'nin yaptığı güncellemeye göre yani yaklaşık 1,5 saat kadar önce gelen bir bilgi Övgü Pınar imzalı haberi şey yapalım BBC'den. Ama İtalya'nın bir sonraki liderinin kim olacağı kararı İtalya Cumhurbaşkanı'na ait ve bu sürecin biraz zaman alabileceği söyleniyor. Merkez soldaki Demokratik Parti'nin ise %17 ile 21 arası oy oranıyla ülkenin en büyük ikinci partisi olsa da iktidar şansı düşük gözüküyor. Ve yani Meloni son günlerde senin de söylediğin gibi Özdeş Ukrayna yanlısı açıklamaları ve Avrupa Birliği karşıtı söylemini hafifleterek imajını yumuşatmaya çalışıyor ama köklerini Benito Mussolini'nin faşistlerinden alan bir hareketten doğan bir partiye liderlik ediyor. Yani Senato'nun 600 yeni üyesini belirlemek için oy kullanıldı. Temsilciler Meclisi'nde iki parlamentonun iki kanadında yani. Erken genel seçimler bu. Şu 2021 Şubat'ında pandemi sonrası toparlanmayı yönetmek üzere başbakanlığa atanan Mario Draghi hükümetinin geçen Temmuz'da düşmesi üzerine alınmıştı. Yani hükümeti kurma görevi verme yetkisi Cumhurbaşkanı'na ait ve sürecin haftalar sürebileceği belirtiliyor. Ama bir de şey var, Giorgia Meloni'nin bir başka konuşmasından bahsediliyordu. Ve olduğu gibi göçmenleri geri göndereceğiz. Tabii. Göçmenleri yeni göçmen almayacağız ve onları getiren gemileri de yakacağız gibi sözleri de var. Tabii Libya'ya yönelik deniz ablukasını savunuyor. Yani savaş gemileriyle Libya'nın kıyılarını çevirecekmiş ve oraya oradan hiçbir gemi çıkamayacak. Böylelikle İtalya'ya göçmenler gelemeyecek diye seçim propagandası yapıyordu. Evet, gerçi ilginç bir şekilde Papa da yani gayet güçlü bir şey Roma'da şey yapmış. Hem Assisi'de konuşuyor Papa Francesco ve Assisi şeyin Francesco da Assisi Francesco'nun Aziz onun doğum yerinde. Şey diyor yani 1.000 kadar genç insana söylüyor. Bazıları genç ekonomistler startup denen şirketlerin de kurucuları var aralarında, dünyanın dört bir tarafından gelen şeylere bu fosil yakıtların durdurulmasında cesaretle yola çıkın diye onlara, gezegeni korumamız şart diyor Papa. Ve çünkü zaten Assisi Francesco bir şey ekonomisi, Francesco'nun ekonomisi diye Aziz Francesco'nun adına kurulmuş bir örgütün adına yapılmış, 1000 kişi önünde konuşuyor. Evet, aslında bir ekonomi buluşması bu ama Papa Francesco'nun da kendi ismini seçtiği kişiymiş, kendisine örnek aldığı kişi yani. Eski bir Aziz Francesco, şimdi Papa da Francesco ismini almıştı, orada Assisi'de konuşuyor, ekonomistlere konuşuyor. Ve yani Assisi, Aziz Francesco kendisi de doğanın en büyük koruyucularından biri olarak biliniyor zaten tarihte. Onun için almış Papa da. Evet. Ve yani yaratıcılık, optimizm ve hevesle, bunların hiçbiri yok. Ve biz Allah Tanrı'ya şükrediyoruz ki buradayız. Buradasınız. Yalnız burada yarın değil, bugün burada olmanız çok önemli demiş. Ve yani çok ilginç konuşmalar da olmuş. Mesela gelen, dünyanın dört bir tarafından gelenler var. Papa'nın konuşmasına, bu Francesco'nun ekonomisi toplantısında, ve Afganistan'dan kaçan bir kadın, kocası ve kendisinin Afganistan'dan nasıl kaçtıklarını anlatmış Taliban'dan. Onları kurtaran örgütte Francesco'nun ekonomisi adlı örgüt. Yani yoksullara ve ihtiyaç duyan muhtaçlara, muhtaç insanlara destek olan bir azizin yaptığı konuşma, yani Müslümanları da koruyor, korumaya çalışıyor yani. Bir yandan da Papa bu şeyin de İtalya'da göçmenlerin korunmasının son derece önemli olduğunu söyleyen bir başka konuşma daha yapmış Vatikan'da. Evet, bu da tabii ilginç bir çelişki, çünkü Meloni ben bir ne diyor konuşmadan bir tanesi, ben bir Hristiyanım diye konuşma yapıyor. Çok kuvvetli bir din algısı var, fakat dini kurumun başındaki kişi tam tersi şeyler söylüyor şu anda. Onunla nasıl ilişki kuracaklar bilmiyorum. Evet, göçmenleri kabul etmek zorundayız, onlar bizim kardeşimiz diyor çünkü Papa. Evet. Yani İtalya'nın kardeşleri partisinin lideri Giorgia Meloni onları postalayacağız derken o da evet. Hem de bunu dindar olarak yaptığını söylüyor. Bir kadın olarak, evet, Katolik Kilisesi'nin ruhani başı da Maksimist. Dünyada ilginç bir kaos var. Bakalım ne olacak. Oradan Rusya'ya geçelim isterseniz. Rusya'da Ukrayna Savaşı karşıtı protestolar var. Yüzlerce kişi daha gözaltına alınmış durumda. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilan ettiği, tırnak içinde kısmi deniyor, seferberlik sonrası Ukrayna'daki savaşa karşı olan Rusların yasağa rağmen protestoları sürüyor. Rus İnsan Hakları Örgütü OVD Info sadece cumartesi günü 32 kentte 724 kişinin gözaltına alındığını duyurmuş. Bu da BBC haberi. Yani 300 binden fazla erkeğin yedek kuvvet olarak askere çağrılabileceği anlamına geliyor bu seferberlik. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilan edilen ilk seferberlik. Bu Nazilere ve faşistlere karşı yapılan savaştan sonra. Ve Ruslar kararı protesto ediyorlar. İzinsiz gösteri yasağına rağmen binden fazla kişinin gözaltına alındığı da geçen hafta içinde belirtilmişti. Evet, toplamda 2000'i geçti tabii. Ülke çapında. Bu karar alındı, seferberlik ilanı kararından sonra. Fakat hemen hafta sonu yeni kararnameler de yürürlüğe girdi. Rusya giderek baskıları artırıyor. Seferberlik zamanında askeri görevden kaçmanın cezası 5 yıldan 10 yıla çıkarılmış mesela. Çünkü çok kişi ülkeyi terk ediyor. Sınır kentlerine, özellikle Gürcistan'a, işte İstanbul ve Ermenistan gibi yerlere uçak biletleriyle kaçmaya çalışıyorlar. Finlandiya sınırında kilometrelerce uzunluğunda araç konvoyları vardı. Dolayısıyla askerden kaçmanın cezasını artırmış Putin rejimi. Ayrıca düşman ordusuna gönüllü teslim olan askerlere 10 yıl, savaş zamanı yağma yapanlara da 15 yıl hapis cezası verilmiş. Bu şu demek aslında, demek ki askerler gidip teslim oluyorlar savaşmamak için ki bu cezayı 10 yıla çıkarmış. Ayrıca yağma da yapılıyor ki yağmaya da bir ceza getirmiş ki bunu zaten daha ilk haftaların itibaren duyurmuş. Hatta kargo şirketlerinin izini sürmüştü bir Guardian gazetesi muhabiri. Evlerden çaldıklarını, televizyonları vesaireleri kendi ailelerine kargoyla yolluyorlar, ordu kargosuyla. Evet, yani bu trajikomedi mi diyeyim yoksa trajedi boyutu çok daha ağır basan trajik felaket durumdan bahsediyoruz yani. Ayrıca Dağıstan sınırında da polisle çatışmalar olduğu da haber var. Dağıstan'a da geçmek istiyorlarmış anladığım kadarıyla. Tabii çünkü bu da yine haberler, yorumların bir tanesine yer almıştı. Mümkün olduğunca etnik Rus olmayanları öncelik vermeye çalışıyorlar bu savaşta. Çünkü etnik Rus olanları vereceği tepkiler Petersburg kentinde ya da Moskova'da bu rejimi daha da endişelendiriyor. Ama Müslüman, özellikle Orta Asya coğrafyasından, Dağıstan'dan vesaireden askerler öldüğünde o kadar büyük tepki çekmiyor diye onları öne alıyorlarmış. Buralarda da direniş var tabii. Evet, yani Gürcistan sınırında kilometrelerce araç kuyrukları var. Araçlarda savaştan kaçmaya çalışan erkekler de var. BBC'de mesela adını açıklamak istemeyen bir erkek, Putin'in açıklamasının ardından hiçbir şeyini toplamadan pasaportunu aldığı gibi sınıra gittiğini söylemiş. Çünkü savaşa gönderilme ihtimali olanlar grubuna giriyormuş. Bazı görgü tanıkları Rusya-Gürcistan sınırında Upperlars kontrol noktasındaki araç sırasının 5 kilometre boyunca devam ettiğini, başka bir grup ise sınırı geçmenin 7 saat sürdüğünü anlatmış. Yani hakikaten tamamen olağan dışı, inanılmaz şeyler. Bazı analistler aslında bu kadar kısa süre içerisinde 300 bin kişi toplayamaz Rusya diyor ama esas kıyamet yarın kopacak. Bu nedenle bir an önce erkekler kaçıyorlar. Çünkü bir referandum yapılıyor şu anda. Ukrayna'da işgal edilmiş, şu an Rusya tarafından işgal edilmiş topraklarda 4 bölgede, Luhansk, Donetsk, Zaporijya, bir diğerini şu anda unuttum. Ama bu 4 bölgede bu referandumlar çok büyük ihtimal, zaten ellerinde silahlı askerler kapı kapı dolaşarak yapıyorlar bu referandum. Bunun görüntüleri de yayınlandı. En son BBC'de de zaten haber olarak yer aldı. İki tane sivil görevli elinde seçim sandığı, referandum sandığı, arkasında iki tane silahlı Rus askeri kapıları çalıp oy kullanın, referandum, Rusya'ya bağlanmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye soruyorlarmış. Kimisi açmıyor kapıyı bu arada, karşılaşmak istemedikleri için, ama hayır oyu vermek tabii biraz zor bu koşullar altında. Bu şekilde bir referandum yapılıyor ve yarın sona erecek. Sonuçları da açıklanacak. Putin tanıyacağını söyledi. Dolayısıyla Rus toprağı olarak tanıyacak. Ve daha sonra da Batı'nın kolektif saldırısı Rus topraklarına diyordu yine Putin. Buraya çok sayıda askerin girmesi durumu söz konusu olacak. Bu nedenle erkekler bir an önce kaçmaya çalışıyorlar, çünkü savaşa yollayacaklar diye. Hatta şey de var, yani düpedüz şey, ne oy vereceksin diye soruyorlar yani. Tabii. Ya, sözlü olarak alıp kendileri çarpı işareti koyup öyle atıyormuş sandım. Evet, yani çok, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk defa görüyor. Büyük protestolar var ve fakat nasıl gelişeceği belli değil. Rus Novaya Gazetesi de yönetimini Avrupa'ya taşımıştı, bağımsız. Putin'in kararını fazladan bir paragraf içeriyor. Aslında bunun gizli tutulduğunu yazmış. 300 bin değil 1 milyon kişinin çağrılacağı bilgisi de orada vardı. Biz gördük diyorlar. Çok ilginç aslında. Vahamet durumu var. Bu arada şeyi de belirtelim. Özellikle bazı bölgelerine, yalnız Gürcistan ve başka ülkeler değil, Türkiye'de muazzam sayıda bir şey var. Antalya özellikle. Mesela çok sayıda Rus Antalya'ya gelmiş. Çünkü oraya uçuş var. Direkt uçuş var Rusya'dan. Turistler için eskiden. Yani vizesiz girilebilen Türkiye, Sırbistan gibi ülkelere uçak bilet fiyatları inanılmaz rakamlara ulaşmış durumda. Bunu da belki kendisinin Antalya'da da bulunan Ali Bilge ile de konuşma fırsatımız olur birazdan. Çok tuhaf durumlar var yani. Evet, öte yandan da şeyden de birazcık bahsedelim. İklim için talepler devam ederken şimdi yazar, düşünür ve aktivist Chris Hedges tıpkı 1930'lu yıllarda olduğu gibi iflas etmiş liberalizmin ürkünç boyutlara varmış toplumsal eşitsizlik düzeylerinin ve hızla düşen hayat standartlarının hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde faşizmi hızla geri getirmekte olduğunu belgeleyerek yazıyor. Çok çeşitli alıntılarla gayet etkileyici bir yazı ve biz bu filmi daha önce görmüştük diye bütünüyle kıyaslamalar yaparak Hitler Almanya'sında nasıl liberal yönetimin çöküşü ve onu yani Nazizm propagandalarının hiçbir önemi yok. Olmadı o zaman da diyor söylediklerinin esas itibariyle doğrudan doğruya kendi yaşadıkları şartlarda bütün toplum başta iktisadi olmak üzere toplumsal normların iflası ve yönetici liberal sınıfın çöküşüyle oldu diye paralellikler çekmiş durumda. Aynı şekilde önde gelen Britanya'nın önde gelen yazar, düşünür ve aktivistlerinden George Monbiot da Britanya'nın yeni başbakanı Muhafazakar Parti'den Liz Truss'ın iktidarı aşırı neoliberal düşünce kuruluşlarına teslim edip etmediğini sorguluyor. Ve başbakanın sağcı lobicilerden oluşan bir grubun elinde piyon olduğunu açıkça belgeliyor. Onu da çeşitli bağlantılara işaret ederek ve o lobicilerin de zaten oligarklara yani çok zenginler zümresine, aşırı zenginler zümresine ve dev şirketlere piyon olduğunu çeşitli kaynaklardan belirtiyor. Yani en ilginç şeylerden biri enerji ve ilgili konularda sosyal konutlarla ilgili bakanların yani 12 kadar bakanın tamamen bu düşünce kuruluşlarının tırnak içinde neredeyse ajanı olduğunu söyleyip inanılmaz belgeler koyuyor ortaya ve o lobiciler de zaten Tabii isimlerini de veriyor bu lobi kuruluşlarının ayrıca. Mesela ekonomi alanında aşırı neoliberal dediği Institute of Economic Affairs diye bir gruptan söz etmiş. Onların lobi şirketleri ve bu bakanların vesairenin listrasının onlarla olan ilişkisi. Policy Exchange diye bir başka kuruluştan söz ediyor. Bu kuruluş ise geçtiğimiz yıl Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı eylemlerinden sonra bir tür bu aktivistleri bir tür terörist gibi algılayan özellikle fosil yakıt şirketlerine yönelik eylemlerine karşı ağır cezalar verilmesini savunan bir yasa tasarısı girişimi olmuştu. Onun arkasındaki örgüt Policy Exchange'de. Evet ve bütün bunların izinde bir avuç Britanya'da bile oturmayan hatta ne millet olduğu da bilinmeyen bir grubun tamamen Britanya'daki hükümetleri özellikle de Muhafazakar Parti'yi yönettiğini bütün kanıtlarıyla ortaya koyuyor. Aşırı zenginler zümresine ve dev şirketlere nasıl hizmet ettiklerini bu insanların ve İngiltere'nin Britanya'nın yakın zamanda yani neredeyse faşist bir rejime doğru sürükleneceğini gösteren çok ayrıntılı ve ilginç bir kısa, özlü ve ayrıntılı aynı zamanda bir yazısı var. Böyle bir durumdan da bahsediyoruz. Onu da söyleyelim ve Türkiye'de de Emek ve Özgürlük İttifakı hep birlikte başaracağız sloganıyla yola çıkarak İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen halk buluşmasıyla kuruluşunu ilan etti ve yol haritasını açıkladı. İlginç gelişmeler de oluyor. Ne kadar nerelere gideceğini bilemiyoruz. Yani Emek ve Özgürlük İttifakı. adını taşıyor. Evet, HDP ve 6 diğer sol sosyalist partinin bir araya gelerek oluşturduğu bir ittifak bu. Emek ve Özgürlük İttifakı. Aslında daha öncesinde de kuruluşunu duyurmuşlardı. Ama şimdi bir manifesto da yayınlamışlar. Hep birlikte başaracağız diye sloganları var ve manifestoları yer alıyor. Kadın meselesinden emek meselesine kadar birçok alanda manifesto içerisinde talepleri var. Doğa ve ekoloji konusunda da taleplerini getirmişler. Bir manifestoyu böylelikle açıklamışlar Haliç'te. Evet, doğa, çevre ve kültürel varlıkların korunması da önemli bir yer alıyor. Kapitalizm gölgesini satamadığı ağacı keser diyorlar. Hep birlikte başaracağız diyorlar. Evet, senin de söylediğin gibi çağrımız Türkiye'nin aydınlık ve demokratik geleceğini düşünen tüm kurum, kuruluş ve partilere, tek tek yurttaşlaradır. Hep beraber sorumluluk alalım diyorlar. 80 edebiyatçıdan da Emek ve Özgürlük İttifakı açıklaması gelmiş. Yaktığınız bu umut ışığını selamlıyoruz diyorlar. Yani Emekçi Hareket Partisi EHP, Emek Partisi EMEP, Halkların Demokratik Partisi HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu SMF, Türkiye İşçi Partisi TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin TÖP bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı kamuoyuna kuruluşunu ilan etti. Çok tanınmış isimleri de görmek mümkün destekleyen edebiyatçılar arasında. Murat Sabuncu da T24'te kongreyi izlemiş ve yeni ittifakın kimlikten çok sınıfsal bir çatıya sahip olduğunu, artık kimsenin de Kürtler AKP ile işbirliği yapar diyemeyeceğini belirtiyor. Etraflıca ele almış ve sonunda yazısının ince röportajının röportaj aslında bir yazı yapmış ve özet isteyene de şunları yazayım demiş. Salonda Ceylan Önkol'un öldürülen genç küçük kızın, çocuğun gözleri, İran'da katledilen Mahsa Amani'nin ruhu vardı. İttifakta oy ağırlığı Kürt seçmenin oluşturduğu HDP'ydi ama Kürt sorunu bir numaralı sorun olarak tarif edilmedi. Elbet demokrasiye geçilmesi noktasından mutlak çözülmesi gereken bir sorun olarak tarif ediliyordu ama ana noktaya oturtulmamıştı. Yeni ittifak kimlikten çok sınıfsal bir çatıya sahip gözüküyor. Yoksulluk Türkleri de Kürtleri de vuran en ağır fatura olarak hem tarif ediliyor hem de önceliklerde en başa yerleşiyor diyordu. Cumhur İttifakı'nı en ağır şekilde eleştirildiğini ittifakının, ama Millet İttifakı'nı, altılı masayı ya da burada yer alan herhangi bir parti lideri doğrudan hedef alan bir göndermenin öne çıkmadığını, seçimlere doğru çoğunluğunu Kürt seçmenin oluşturduğu HDP'nin AKP ile bir şekilde çözüm için yan yana gelebileceği iddiaları da bu ittifakla resmen son bulmuş oldu diyor. Ve şöyle bitiriyor Murat Sabuncu gözlemlerini: Emek ve Özgürlük İttifakı'nın duruşu da, alacağı oy da seçimleri, geleceği önemli ölçüde belirleyecek, iyi izlemek gerekiyor demiş. Öte yandan bir de demokrasi için birlik DİB çağrısıyla bir araya gelen 64 kurum, sendika, siyasi parti ve akademisyen iktidarın savaş politikalarına karşı ortak tutum olarak barışçıl demokratik bir çıkış içinde komisyon kurdu. Savaşa karşı komisyon da kuruldu. Bunu da belirtelim. Ve bir de şeyden bahsederek bitirebiliriz belki. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani 150 şehir karşılaştırılmış dünyada. 150 kenti kapsayan araştırmaya göre 3 şehir Türkiye'den, İstanbul, Ankara ve İzmir, konut fiyat artışı sıralamasında zirveye yerleşmiş. Evet, son bir yıldaki tabii Türkiye'de konut fiyatlarında, kiralardaki radikal artışın göstergesi aslında bu. Ne Londra, ne Paris, ne New York, ne bir başka kent, İstanbul son bir yıl içerisinde konut fiyatlarının en fazla arttığı kent olmuş. İkinci ve üçüncü sırada ama evet. Türkiye'den. Ankara, yani İstanbul %184 %185 aslında. 84.9. Ankara %65'in üzerinde, İzmir'de 150'nin üzerinde, 151'e yakın üçüncü olmuş. Ve ancak Miami dördüncü sırayı alabilmiş. Paris, Londra, Berlin'i sollamışlar. O da %34 artışla Miami dördüncü olmuş. Hemen bir üstündeki İzmir %150 artış göstermiş, evet. Konut fiyatları. Hatta evet. Ve şey de Avrupa'da yaşanabilir şehirler raporunda da İstanbul sonuncu gelmiş. Evet. Bu da bir numara. İkinci Kopenhag, üçüncü Zürih, dördüncü Cenova, beşinci Frankfurt, İstanbul 38. Evet, yaşamanın en zor olduğu kent haline gelmiş durumda. Bu arada geçen hafta verdiğimiz bu Suriye açıklarında bir mülteci teknesinin battığı haberi vardı. O cuma günü 30 kadar kişinin öldüğünü söylemiştik ama 94'e çıkmış, zaten çok sayıda kayıp vardı. Ciddi bir katliam diyebiliriz. Bir de Çanakkale açıklarında bir mülteci teknesi battığı haberi vardı hafta sonu. 4'ü çocuk, 6 mülteci hayatını kaybetmişti. Evet, deminki şeyde bir eksik bıraktım. Birinci şehir yaşanabilir şehirlerde Viyana geliyor. İlk 5'te Viyana. Ondan sonra Kopenhag, Zürih, Cenova ve Frankfurt. İstanbul'sa 38. çok düşük geliyor. Böyle bir durum. Onu da düzelteyim. Ve araya geçelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş, merhaba. Günaydın. İyi haftalar. Evet, çok ilginç bir hafta. Yani her hafta birbirinden daha da ilginç ve korkunç hale geliyor. Siz Antalya'dasınız. Bu BBC'den biraz önce bir haber vermeye çalıştık azıcık. Yani Vladimir Putin'in kısmi seferberlik açıklamasının ardından çok sayıda Rus'un Antalya'ya geldiği ve burada uçak fiyatlarının anormal yükseldiği, Türkiye, Sırbistan gibi ülkelere Rusya'dan vizesiz gidilebilen ve Antalya'daki durumun da böyle bayağı ciddi bir hal aldığından bahseden bir haber vardı. Sizin gözlemleriniz nasıl? Zaten Antalya Rusların ve Ukraynalıların çok yoğun olarak yaşadıkları ve yaşamaya başladıkları bir kent. Antalya diğer ülkelerden, dünyanın değişik ülkelerinden de göç alan, yani Afganları da bulabiliyorsunuz, Asyalıları da bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir turizm şey olması nedeniyle çalışan yabancılar da burada çok. Bildiğim kadarıyla 2021 yılında Bursa'dan sonra 5. büyük ildi. Duyumlarıma göre 4. sıraya da 2022 yılında yerleştiği söyleniyor. Tabii bu son seferberlik ilanı, 300 bin kişiye sanıyorum sefer görev emri çıkarmış Putin. Bunun tesiri hemen kendisini gösteriyor ve Rusya'da savaşa gitmek istemeyenlerin akınına uğradı Antalya. Bunu yabancı ajanslar ve yerli ajanslar ve kendiniz gözlemleyebiliyorsunuz. Ekleyeyim izninizle, Novaya Gazeta şimdi yurt dışından yayın yapabiliyor, bağımsız Rus gazetesi. Orada bir belge gördük diyorlar ve 300 bin değil, aslında 1 milyon kişi isteniyor ama bu açıklanmıyor diyor şimdi. Evet. Yani 1 milyon yedek aslında göreve çağrılması emri de vardı ama söylenmiyor diyor Novaya Gazeta'nın yalancısıyım, onu da ekleyeyim dedim. Çok, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük şey herhalde. Evet. Rakam olsa gerek. Yani bu kentte uzun yıllardır, yani Ruslarla evlenen Türkler de var ve Rusların bildiğim kadarıyla Antalya'da hem kiliseleri hem de şeyleri var, yani okulları var. Ama bu son akın gerçekten seferberlikle kaynaklanan bir akın ama uzun yıllardır Antalya'da ciddi bir Rus, Ukraynalı nüfusa şey yapmak mümkün. Bunun sebebi, sonucu olarak kiralar ve ev satışları patlamış durumda. Kesesine göre Ruslar burada şey yapıyorlar. Hatta bu Ukrayna'dan da kaçan insanlar işte 3 aile bir ev tutuyor falan. Yani burada kiralar inanılmaz, bir yıl içerisinde inanılmaz rakamlara ulaştı. Şimdi bu şeyde seyahat acentaları zaten çok yüksek fiyatlarla bilet kesiyorlar ve yer de bulunamıyor. Yani bu sefer Rus jandarmasını Antalya sokaklarında bulmak mümkün yakında. Asker kaçaklarını toplamak bizim hala vardır. Yani garajlarda, şeylerde jandarma gençlere kimlik sorar ve asker kaçağı olmadığını, Türk jandarmasının en önemli görevlerinden biridir. Ondan sonra dolayısıyla burası bu şekilde akın artıyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde de buna ilişkin, hatta Rus hükümetinin de bir açıklaması oldu galiba, değil mi? Öğrenciler seferberlik şeyine dahil değildir onlar diye. Durum bu. Benim gençliğimde çok popüler olan bir oyun vardı. Siz de bir hatırlayacaksınızdır. Yaroslav Haşek'in Aslan Asker Schweik. Şimdi galiba onun yeniden sahneye konması durumları. Kesinlikle. Yani burada böyle bir durum söz konusu ve dediğim gibi Antalya üzerine bir program yapmak zamanı geldi. Çünkü Antalya gerçekten bir turizm metropolü olma noktasına ilerliyor hızla. Ve büyük de bir şehir, yani sahil bandı çok uzun, tek şehrimiz. Yani 3-4 Antalya var tabii ama göçmen, sığınmacı ve göçmen sorunu burada kendini çok ciddi olarak hissettiriyor. Onu takibe devam edelim. Edeceğiz. Bu haberlik için teşekkür edelim. Rica ederim. Şimdi bizim programlarımızda uzun yıllardır işte otokrasiden demokrasiye geçiş için ittifak meseleleri, sorunsalı hep konuştuğumuz konu, başat konumuz. İşte bu konuda bir gelişme, 2 Ekim'de şey var biliyorsunuz. Bu altılı masa diye nitelendirilen grubun toplantısı olacak. 1 Ekim'de de meclis açılıyor. Biz bu meclis ile seçime gireceğiz. Yani son yılda. Eğer normal takvim işlerse bu meclis oturumu, bu yılki oturumun başlangıcı, otokrasinin de umalım ki son birleşim yılı olsun. 1 Ekim'de meclis açılıyor, 2 Ekim'de ittifakın toplantısı var ve Kılıçdaroğlu adaylığı bayağı gündemde. Yani dediğim gibi bu seçimle kuvvetler birliğini noktalansın ve bu meclis toplanacak, ilk işi de bütçeyi ele almak olacak. Bir anlamda demokrasinin, kuvvetler ayrılığının kapısı açılsın. Çünkü bu ülkede çok uzunca bir süredir bir adeta sultanizm yani yaşanıyor. Buna son vermek bir anlamda evet, yeni cumhuriyet, ikinci cumhuriyet, yeni demokrasi deneyimi yaşanması isteniyorsa bu ittifakın güçlü ve geniş, en geniş işte otokrasiye karşı birleşik bir cephe, ittifak, ne derseniz deyin, tahkim edilmesi gerekiyor. Şimdi biz Ömer Bey, Kemal Gözler'in kitabı okundu bu programlarda. Elveda yani çok evet. Elveda Anayasa. Yani o yılların programlarına baktığımızda işte getirilen bu sultanizm, otokrasi, cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi denen ve bugün çökmüş olan çokça sistemi Açık Radyo gazetede dile getirdik hepimiz. Bu 2017 anayasası değişikliğiyle oldu ve 2018'de de kurumlarıyla tam teşekküllü sisteme girdi. Dolayısıyla bu sisteme son verilmesi isteniyorsa bu altı masa ve genel olarak ittifakın sorunlarını aşması gerekiyor. Bu konuda işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması aslında doğal bir şey. Yani sonuçta bu masanın en güçlü partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Masanın iki tane zaten ana unsuru var. İyi Parti ve CHP. Yani hani deyim yerindeyse amiral gemisi CHP ve aday belirlemede de ağırlığı var tabii. Aslında bir taraftan da şöyle bir durum var. Yani İyi Parti bugün varsa 2018 seçimlerine girebilmişse CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun jesti sayesinde oldu. Yani partisinden 20 milletvekili istifa edip İyi Parti'ye gitti. İyi Parti o zamanki seçim kanunu çerçevesinde grup kurma şansını elde edince Türkiye sattığında örgütlenmesine bakılmaksızın seçimlere girme hakkı elde etti. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin önemli bir katkısıydı, jestiydi. Bu katkı ve jesti görmek yani bir anlamda bu centilmenliği bozar yani. Güven ortadan kalkar. Dolayısıyla bu bağlamda Kılıçdaroğlu'nun aday olmayı istemesi ya da CHP'den Kılıçdaroğlu'nun aday yapması önemli. Ama ya esas meseleye şöyle bakmak, bunun üzerinde hep duruyoruz. Bu seçimler bir demokratik parlamenter sistem içinde olan seçimler değil. Onu kurmak üzere yapılan bir seçimler ve dolayısıyla bir kurucu irade oluşturmak üzere bakılması gerekiyor. Ama muhalefet partilerinin içerisinde bunu görmezden gelen pek çok kişi ve unsura, yapıya, duyguya görebiliyorum ben Ankara'da. Şimdi Antalya'dayım ama Ankara'dan yeni geldim. Şimdi bunu böyle bakmazsanız anayasayı değiştirecek güce ulaşmanız çok zor olur. Şimdi seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasayı değiştirecek güce ulaşmak hedeflenmeli. Çünkü öyle bir haldeki ülke yani genel seçimlerinden sonra bir de bir referandumu kaldıracak gücü kalmadı. Yani o yüzden ittifakın buna odaklanması gerekir. Eğer hemen arkasında bir referandum süreci olursa ya da Cumhurbaşkanı ayrı partiden, meclis çoğunluğu ittifaktan yani olursa çok müthiş yıpratıcı bir süreç gelir. O yüzden ittifakı oluşturan unsurların bunu hedeflemesi gerekiyor. Çünkü ülke çökmüş vaziyette. Siz bir sene sonra bir anayasa referandumu yapmak istemiyorsanız bu iktidarı ezici bir şekilde yenmek durumundasınız. Esas buna kafayı yormak gerekiyor. Mesela sorunları aşmak için yapılması gereken şeylerden biri daha önce de gündeme getirdim. Mesela diyelim ki Ali, Veli, Kemal, Meral kim olursa olsun bir aday belirledik de bir adayı da seçtirdik. Peki bu aday hem parti başkanı geçiş süreci içerisinde hem de cumhurbaşkanı olarak mı kalacak? Yani mesela buna bir çözüm bulması gerekiyor. 1946 tek parti 45 meclisi bile İsmet İnönü ile Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığını ayırmıştı. Yani bir demokratikleşme hamlesi olarak başlamıştı. Dendi ki doğal genel başkanıdır. İşte vekil olarak da Hilmi Uran o zaman atanmış. Yani bu bir sinyaldir. Yani Kemal Bey Cumhurbaşkanı seçildi ama parti başkanı olarak sürecek mi? Yani ülkenin önüne bu altılı masa bir işte o zaman Demokrat Parti'nin yayınladığı Hürriyet Misakı dediği özgürlük andı bir çizelge konması gerekiyor. Dolayısıyla ittifak meselesini bir kurucu irade olarak görmek aynı zamanda anayasayı değişikliği sağlayabilecek güçlü bir parlamento ezici çoğunluk elde etmek için de en önemli şeylerden biri elbette Halkların Demokrasi Partisi'nin ittifaka eklemlenmesi sorunu nasıl aşılabilir? Sosyalist İttifak işte bir enerjiyle, coşkuyla şey yaptı. Ama yani biliyoruz ki son yıllardaki seçimlerde Sosyalist İttifak HDP'nin ile birlikte hareket ederek meclise en azından sosyalist kimlikli bir iki aday sokabiliyor. Bu çok önemli bir durum ve sonuçta işte emek dünyasının çok uzunca bir süre ve işçi ve çalışan sınıfların parlamentoda çok varlığı, sosyalistlerin varlığı ciddi olarak azalmış durumdadır. Yani Türkiye tarihine baktığımızda. Bu enerjiyi de hesaba katarak ama esas mesele gerçekten ittifaka HDP'nin nasıl formüle edileceği. Bu anlamda gelişmeler önümüzdeki dönemde bence Sosyalist İttifak da, yani bunun birleşik bir demokrasi cephesi, halk cephesi, memnuniyetsizler cephesi haline dönüştürmek için, yani dünyada dünya pratikleri tarihte buna çok öncülük eden sosyalistlerin, komünistlerin olduğunu da görürüz Birleşik Halk Cephesi formüllerinde. Çünkü Türkiye gerçekten otokrasiden, bu sultanizm, bu çeşit bir şeyden kurtulmak istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki günler 1 Ekim'de meclisin açılması ve aynı zamanda 2 Ekim'de bu masanın toplanması ve onun öncesinde Kılıçdaroğlu ev sahipliği yapacağı için bunlarda bir yöntem var. Parti liderlerini geziyorlar ve bir gündem oluşturuyorlar. Bir anlamda yani bir sağduyu üzerinden gitmek ve bir kurucu irade oluşturma fikri, aslında önümüzdeki seçimler bunu gerçekten, yeni bir Türkiye, yeni bir cumhuriyet, yeni bir demokrasi üzerinden gideceğimiz için, bunda tabii Türkiye'nin temel sorunlarını bir anlamda çözecek bir durum söz konusu değil. Bakın yani ekonomide bütün ekonomik fiyatlamalar otokratın isteğine göre yapılıyor. Yani Erdoğan faizleri belirliyor, dövizin fiyatını belirliyor. Her şey seçimlere kadar ayakta kalabilmek. Eğer seçimlerden sonra ayakta kalırsa nasıl bir şey yapar, o ayrı bir konu. Ama yeni gelecek iktidar kim olursa olsun müthiş bir cürufla karşı karşıya kalacak. Yani yeni iktidar referandum ve bu cürufla uğraşırken yıpranacak yani. Onu çok iyi, yani yeni gelecek iktidarın hem yeni bir Türkiye inşası, ekonomiden, işte bitmiş bir sosyal devlet var Türkiye'de. Yeniden bir devlet inşası, yani anayasa yapmak demek bir anlamda işte bütün kontratları yenilemek demek. Sınıflarla, kesimlerle yeni bir devlet yapmak demek. Dolayısıyla çok ciddi problemlerle karşı karşıya Türkiye. Bu anlamda ittifak sahipleri, ittifak kurucuları, neyse bu konudaki masa ve bunları göz önünde bulundurmak lazım. Bakın döviz kuru, biz işte 20 yıllık neredeyse AKP iktidar süresi kadar burada program yapıyoruz. Devalüasyon, enflasyon iktidarın ana politikası. Döviz kırını, enflasyonu, cari açığı dikkate almayan politika uygulanıyor. Politika denmez buna. Bu anlayışla iktidar korunması çok zor. Bir iktidarın korunması. Yani bugüne kadar AKP döneminin 2002, iyi bırakın 2002, 2007, 2011'di değil mi aradaki seçimler? Bütün seçimlerde baktığımızda yani 2015'ten sonraya kadar bol dövizin olduğu seçimlerdi. Yani Türkiye muazzam bir şekilde ucuza ve büyük hacimli borçlanmalar yapıyordu. Bu borçlanmalar içeride ekonomik aktiviteyi, işte başta inşaat sektörü olmak üzere artırıyordu. Arada iniş çıkışlar oluyordu ama dövizin bol olduğu zamanlarda seçimler oldu. Bugün en kıt olan şey döviz. Ve döviz kıt olunca fiyatlaması yükseliyor. Ama bunu dikkate almayan bir iktidar var. Yani şunu ben görmedim açıkçası. Devalüasyonlarla seçim kazanılmaz. Her gün devalüasyon oluyor. Bugün bile şu anda ciddi bir artış yaşıyoruz. Yani bu sözde dalgalı kur rejimlerinde eski tip devalüasyonları olmuyor. Her gün oluyor devalüasyonlar. Şimdi döviz kurunuz böyle, enflasyonunuz, resmi enflasyonunuz %80. Eksi döviz rezervleri içindesiniz. KKM, yani kur korumalı mevduat ve swap'la seçim kazanılamaz. Yani bir ülkenin döviz rezervleri eksi 52 milyar dolarsa ve işte her gün bakanınız, başbakan, cumhurbaşkanınız, işte eş dosttan bize para geliyor, eş dost bizi destekliyor, kaynağını bilmediğimiz paraları kastediyorum, işte Net Hata ve Nopsan kaleminde gördüğümüz, işte kenardan köşeden gelen paralarla durumu sürdürmeye çalışmak, durumu idare etmeye çalışan bir iktidar var. İşte Bakan Nebati dündü galiba ya da evveli gün. Veliaht Prens mi diye, Suudi işte katil Selman'la görüştü. Ne görüştü? Para görüştü. Yani bize işte swap yapın, işte bize yatırım yapın, şunu satalım, bunu gelsin. Çünkü bütün odaklanılan yer fellik fellik döviz bulmak telaşında. Ve evet, yani ve üstelik de Suudi Arabistan gibi yani uluslararası alemde de artık şeye çıkmış olan, resmen ayyuka çıkmış olan bir cinayetin birinci derecede sorumlusu sayılan bir insanla el sıkışılıyor. Peki ben bir de şeyi de buradan sormak istiyorum Ali Bey. Bu şeyi, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın hep birlikte başaracağız sloganıyla yola çıkıp deklarasyonunu açıklaması olayı var. Biraz önce biraz sözünü etmeye çalıştık. Ama yani ve çağrımız Türkiye'nin aydınlık ve demokratik geleceğini düşünen tüm kurum, kuruluş ve partilere, tek tek yurttaşlarıdır. Hep beraber sorumluluk alalım diyorlar ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yangın yerine çevrilen ülkeyi ortak talepler ve birlikte mücadele anlayışıyla özgür ve demokratik şekilde yeniden inşa edelim diyorlar. 80 edebiyatçı da Emek ve Özgürlük İttifakı konusunda bir açıklama yapmış ve yaktığınız bu umut ışığını selamlıyoruz diyorlar. Yani partiler EHP, EMEP, HDP, Sosyalist Meclisler Federasyonu, SMF, Türkiye İşçi Partisi, TİP ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı bu. Yani burada nasıl bir şey, imzası bulunanlar da yani çok şey de vermişler, 80 edebiyatçı yalnız şey değil, aralarında aydınlar, entelektüeller, yazar ve şairlerin bulunduğu 80 edebiyatçı da ortak açıklamada işte kuruluşu kutluyor bu ittifakın. Yaktığınız bu umut ışığını aşağıdaki imzası olan bulunan edebiyatçılar olarak selamlıyoruz diyorlar. Bugün herkesin umut kadar güven duymaya da ihtiyacı var demişler. Ne diyorsunuz? Vallahi yani ömrümüz bu konuları konuşmakla geçti. Yani hala biz 1965 seçimlerindeki Türkiye İşçi Partisi'nin 15 milletvekili 4 senatörle ki şeye ulaşmış değiliz. Pozisyona ulaşmış değiliz. Türkiye Sosyalistleri, Türkiye Komünistleri, Türkiye'de Sosyalist Sol diyeyim. Yani geçmişte de ben çok iyi hatırlıyorum. Yani bu 15 milletvekilini söylediğinizde bir kısım sosyalist devrimci arkadaş da parlamenterizmin revizyonizmi, teslimiyetçiliği olarak nitelendirildi. Ama neyse, herkes bugün 65'te çok güzel bir sosyalist hareket parlamentoda temsil edilmişti diyor. Yani onu küçümserdi, onu demek istiyorum. Şimdi Türkiye'de 10 milyon işsiz var. Cumhuriyet Halk Partisi ekonomi masası. 7 milyon ilk defa oy verecek insan var. Yahu. Ve o ortalık yangın yeri. İttifakın söz ettiği gibi Sosyalist İttifakın. Yani buradan solun güçlenmemesi ancak gerçekten yanlış formülasyonlarla olur. Ha, toplumun genel yapısı işte dünyada da sağa kayış, aşırı sağa kayış falan var ama bugün yani bu dediğim 10 milyon işsiz potansiyel olarak sosyal demokrasinin, solun oy alacağı kesimler demektir. 7 milyonda yeni oy verecek genç var. Bunlara işte değişik isimler veriliyor, kuşak isimleri. Bunlara ulaşmak gerekiyor. Zaten bunları aldınız mı? Yani adam 3 yıldır işsiz. Bu adamın iktidarla artık problemi var demektir. Siz doğru ve sağlam bir ittifak oluşturamazsanız bunu alt edemezsiniz, bu durumu. O var. Çünkü işte medya elinde, yargı elinde, güvenlik bürokrasisi elinde, böyle bir otokratik rejimle karşı karşıyasınız. Dolayısıyla yapılması gereken en geniş ittifakın ve bu konuda en fazla da bence kafa yorması gereken kesim sosyalistler olmalı, yaratıcı çözümleri ortaya koymalı. Yoksa yani biz biliyoruz, yani HDP'den koparın bu sosyalist bloku, çok sınırlı bir kitle oy veriyor uzun yıllardır. Yani biz eski tüfekler veriyor, yani yeni gençlerin katılımı sınırlı, emek dünyasından gelen katılım da sınırlı. Mesele yani demokrasiyi kazanmak. O süre içerisinde bakın ücretlilerin payı son 2 yılda inanılmaz düştü gelirden. Çalışanların payı düştü. Korkut Borata Hoca en son makalesinde yazdığı, Erin Şelda'nın bir çalışması oldu. Yani toplam şey içerisindeki ücretlerin payı gittikçe azalıyor. Böyle bir azalma varken, böyle bir yoksullaşma varken, işte 10 milyon işsiz, bu 10 milyon aldın da birinci parti oluyorsunuz hocam. Yani işsizleri göz önünde bulundurun, gençleri göz önünde bulundurun. Dolayısıyla bir sol dünyanın, sosyalist dünyanın, sosyal demokrasinin vücut bulması için çok ideal bir durum, manzara var. Yani ideal kelimesini vahim anlamda söylüyorum. Böyle bir manzara var. Dolayısıyla yapılması gereken, yoksa heyecan verici gelişmelerden, heyecan duymaktan ben şahsen bıktım yani. Sonuçta sonuçlar, doğru kitlesel sonuçlarla karşı karşıya kalmak istiyoruz ve eğer bunları yapamazsak Bilal Erdoğan'ın oğluyla da karşılaşmamız mümkün olabilir. Bu sultanlık rejiminin, otokratik rejimin gitmesini istiyorsak sağlam, güçlü bir ittifak oluşturmalıyız. Bu evet, konulara yani devam edeceğiz ama yani ekonomi tarafında bu kadar böyle dünyada, yani AK Parti de gitmedi. Yani bütün seçimlerinde döviz bolluğu vardı AK Parti'nin. Bir problemi yoktu. Bu bütün bu sorunların yaşandığı bir seçim olacak. Umarım bütün bu söylediklerimizi gerçekleştirilir ve rejim değişikliği sağlanır. Evet, söylediklerinize bir ufak cümle eklememe izin verin süre biterken. Yani araştırmacı yazar Bekir Ağırdır son dönemde açıklanan seçim anketleriyle ilgili dikkat çekici bir yazı yazdı gazete Oksijen'de ve kararsız seçmene dikkat çekiyor. İktidar kaybetmeye daha yakın ama muhalefet, sizin de sık sık söylediğiniz gibi Ali Bey, kazanmaya yakın mı'nın cevabı kararsızların kararını ve hatta seçime katılma oranını belirleyecek dedi. Bunu özellikle konuşmaya devam etmemiz gerekiyor. Konuşacağız. Yani özellikle ben entelektüel dünyanın, yani sonuçta şu var, bu altılı ittifakla HDP denklemini kurabilirsek çok önemli mesafe alınmış demektir. Buna kafa yormak gerekiyor. Entelektüel enerji buna harcanmalı bence. Önümüzdeki bir aylar içerisinde. Ve tabii bölgede ne kadar karışık ülke var değil mi? Yani Irak karışık, İran karışık, Azerbaycan'la Ermenistan savaşıyor, Yunanistan'la sürekli şey halinde gerilim hattındayız. Doğu Akdeniz, Rusya'da seferberlik, Ukrayna savaşı ve Türkiye böyle bir bölgenin ortasında duruyor. Seçimlerin güvenliği de en az konuşmamız gereken ittifak kadar önemli bir konu. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Günaydın Ömer Hocam, günaydın Özdeş. Günaydın. Herkese günaydın. Evet, iyi haftalar. Çok böyle çalkantılı bir haftayı geride bıraktık. Protestolar, isyanlar, başkaldırılar, hepsi işte aslında bunun karikatür dünyası için de çok verimli geçtiğini söyleyebilirim. Yani itiraf edeceksem bu hafta karikatür seçmekte bayağı zorlandım. Fakat karikatürlere geçmeden önce haftanın karikatürlerine hafta sonunda yitirdiğimiz çok değerli bir sanatçımıza buradan kısacık bir merhaba demek istiyorum izninizle. Kuyruklu Yıldız, yani Komet adıyla tanıdığımız ressam ve şair Gürkan Coşkun. 81 yaşında, bir süredir de tedavi gördüğü, kanser tedavisi gördüğü hastanede maalesef hayata veda etti. Resim ve şiirlerini kalıplaştırıcı, insanı sadece tüketici bir sürü olarak gören zihniyete baş kaldırmanın bir türü olarak tanımlıyordu Komet. İstanbul ve Paris'te çok sayıda da sergi açmıştı. Komet müstaharını da, takma ismini de 1950'lerin bir popüler müzik grubundan, Bill Haley and His Comets'ten esinlenerek almış. Rock and Roll kurucu gruplarından bir tanesi. Evet, evet, 1950'lerde. Komet'in resimleri Lozan Kanton Müzesi'nde, Viyana Modern Sanatlar Müzesi'nde, Kopenhag Grafik Sanatlar Müzesi'nde, Paris Modern Sanatlar Müzesi'nde falan, İstanbul Modern'de sergileniyor, yer alıyor. Komet'e buradan bir günaydın diyorum. Yazıları ve şiirleri de var. Evet, evet, çok sayıda. Kitabı da var. Kitabı da var. Kendisini de yaklaşık olarak 1961'den beri tanıyordum. Evet. Sözümüze ayıp. Peki. Şimdi tamam, dilerseniz önce 21 Eylül gününe dönelim. Yani geçmişe şöyle. Çok uzak bir geçmişte değil. Bildiğiniz gibi 21 Eylül günü birkaç ülke istisnası dışında Dünya Barış Günü olarak coşkuyla kutlandı. Çeşitli etkinlikler düzenlendi. Savaş karşıtı konuşmalar falan yapıldı. Yazılar yazıldı. Karikatürler bolca çizildi. Ve hemen ertesi gün hepsi unutuldu. Dünyamız kaldığı yerden dönmeye devam etti. Nedenini biliyor musunuz? Yani meğer 21 Eylül günü aynı zamanda Dünya Alzheimer günüymüş. Şimdi karikatürcü İbrahim Tuncay'ın sosyal medyada paylaştığı 21 Eylül karikatürünü görene kadar ben bunu bilmiyordum. Ben de itiraf ediyorum. Zaten öğrenmiş oluyoruz. Evet. Fakat gerçekten öyleymiş. 21 Eylül, hatta bütün Eylül ayı Alzheimer ayıymış, farkındalığı artırmak için bu hastalığa. 21 Eylül günü de özel olarak Dünya Alzheimer günüymüş, Barış gününün dışında. İbrahim Tuncay'ın karikatürüne gelecek olursak, o da yaşlı demiyorum ama orta yaşın üzerinde bir erkek görüyoruz bu karikatürde. Saçları, kaşları falan kırlaşmış, gözlerini yummuş, yüzünde mutlu bir ifade var, gülümsüyor sanki. Aklından bir düşünce geçirdiğini, o fondaki mavi zeminin üzerindeki beyaz düşünce balonundan anlayabiliyoruz. Fakat bu düşünce balonunun şekli bildiğimiz düşünce balonlarından biraz farklı. Karikatürlerdeki o düşünce balonlarından farklı. Kalınca bir silginin böyle birkaç darbeyle bıraktığı izi andırıyor. Mavi zeminde böyle bir iz bırakmış beyaz. Yani adamın düşüncesi silinmiş gibi. Peki karikatüre göre nedir silinmiş olan bu adamın zihnindeki? İlk bakışta bu düşünce balonunun boş olduğunu zannediyoruz. Fakat biraz daha yakından ve dikkatlice baktığımızda silik soluk, değil mi, şöyle bir Alzheimer sözcüğü fark ediyoruz. Bir ufak ayrıntı daha vereyim. İbrahim Tuncay'ın çizdiği karikatürdeki bu mutlu adam nedense gömleğinin düğmelerini de yanlış iliklemiş. Fakat farkında değil. Evet, ondan sonra bu karikatürü gördükten sonra biraz araştırdım tabii. Alzheimer hastalığı 65 yaşın üzerindeki kişilerde %3 ila 11 arasında, 85 yaşın üzerinde ise %20-47 oranında görülüyormuş. Fakat daha da vahim olan, 65 ile 85 yaşlar arasında hastalığın görülme sıklığının her 5 yılda bir iki katına çıkması. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre halen dünyada yaklaşık 55 milyon demans hastası bulunuyormuş. Türkiye'de 600 binden fazla Alzheimer hastası olduğu da tahmin ediliyor. Bu nedenle Alzheimer hastalığı küresel bir halk sağlığı problemi haline de geldi. Evet, programımız evet. Hakan Gürbit'i de buraya çağırmak ister misin? Bir karikatürde o çizsin bize. Bu konuların en büyük uzmanlarından. Doğru. Doğru. Evet, Eylül daha bitmedi. Eylül ayı boyunca Dünyanın dört bir yanından insanlar bu farkındalığı artırmak ve Alzheimer hastalığı ve her türlü demans türlerinden etkilenenlere dikkat çekmek için yürüyüşler yapıyorlar. Bağış toplama etkinlikleri falan gerçekleştiriyorlar, kampanyalar düzenliyorlar. Fakat ben 21 Eylül tarihinin hem Dünya Barış Günü hem de bir unutkanlık hastalığı olan Dünya Alzheimer Günü olarak kutlanmasını yani çok tuhaf bir tesadüf olarak görüyorum. Şayet bu bir tesadüf değilse nedir acaba? Evet. Çok ilginç, evet, gerçekten. Evet. Dünya Barış Günü. Peki, şimdi geçelim hatırladıklarımıza. Sergey Elkin, bir Rusya vatandaşı, aynı zamanda muhalif The Moscow Times gazetesinin çok önemli bir editoryal karikatürcüsüydü. Bu gazetede, The Moscow Times'ta yayınlanmış ve Putin rejimini eleştiren çok sert karikatürlerini sanatçının kendi web sitesinde bulabilirsiniz. Daha önce de anlatmıştım bir karikatürünü. Fakat Elkin geçtiğimiz Nisan ayında ülkesini terk etti ve Bulgaristan'a yerleşti. Şimdi de aynı kıvamdaki, aynı sertlikteki eleştirel karikatürleri bu kez The Insider adlı bağımsız bir çevrim içi gazetede yayınlanıyor. Bu çevrim içi gazete 2013 yılında yine gazeteci ve siyasi aktivist Roman Dobrokhov'un, Dobrokhotov tarafından kuruldu ve Rus medyasındaki de yalan haberleri ifşa ediyor. Sergey Erkin'in son karikatürü Vladimir Putin'i, ki bana göre Erkin'in Putin tiplemesi çok da sevimli bir tip. Ona böyle çizen yok. Çok sevimli çiziyor. Yani tam böyle bir çizgi roman karakteri gibi. Putin'i Kremlin surlarının tepesinden dışarı doğru uzanırken ve kollarını iki yana açarak Rus halkına seslenirken görüyoruz. Ne diyor Putin? Peki sonunda isyan etmeye başlamanız için daha ne yapmam gerekiyor? Evet. Güzel bir soru, değil mi? İyi bir soru. Aslında gizli devrimci yani Putin. Böyle olur zaten. Provokatör mü derler onlara? bu karikatür geçtiğimiz hafta Putin'in kısmi seferberlik ilan ettiği, yani 300 bin Rus erkeğin askere alınacağını bildirdiği açıklamadan hemen sonra çizildi. Ancak Putin'in bu kararı Rusya'da çok yaygın paniğe yol açtı. İşte yurt dışına çıkışlardan sabahtan beri siz anlatıyorsunuz, dinliyorum programları. İzdiham yaşandı. Antalya doldu taştı. Ardından seferberlik karşıtı gösteriler başladı falan. Cumartesi günü, geçtiğimiz cumartesi günü 700'den fazla tutuklama yapılmış. Ve Putin de bu kez kaçaklar için çok daha sert cezalar verileceğini açıklamış bu hafta sonu. Evet. Hayırlısı. 2000'i aşmış olduğu tahmin ediliyor tutuklama. Tutuklamaların mı? Evet. Evet. Geri kalıyor 298 bin asker. Evet. 2000'i tutukluysa. Evet, kapı kapı dolaşılıyor imiş. Asker toplamak için. Şimdi yine bir Putin karikatürü. Bu da geçen hafta Fransız Liberasyon gazetesinde çıktı. Corinne Ray, Coco müstaharıyla çiziyor. Bu karikatürde Putin yalnız değil. Hemen Putin'in yanı başında, solunda çok öfkeli bir Greta Thunberg görüyoruz. Elindeki o iklim için okul grevi tabelasını yere fırlatmış. Öfkeyle Putin'e arka plandaki bombalanan ve yanmakta olan binaları gösteriyor. How dare you? Yani bu ne cüret diye haykırıyor Greta Putin'e. Yanan binaların üzerinden çıkan o kara dumanların içinde ise Coco büyük harflerle iklim için küresel grev yazısını yazmış, cümlesini yazmış. Malumunuz işte Açık Radyo dinleyicileri artık iyi biliyor. Cuma günü iklim aktivistleri iklim değişikliğinden etkilenen yoksul ülkelere daha fazla yardım talep etmek için dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde gösteriler düzenlediler. Coco'nun karikatüründe ise Greta Putin'i protesto ediyor. Putin ise tabii karikatür bu. Genç kızın karşısında çaresizlik içerisinde boynunu bükmüş, ter döküyor. Fakat içten içe bir yandan da böyle sağ ayağını asabi bir şekilde sabırsızlıkla böyle sallıyor ve zihninden şöyle bir şey geçiriyor. Ah diyor, Ukrayna'yla işim bitsin, İsveç'e gireceğim. Evet. Tabii çok benzer bir durumdalar zaten. O da NATO'ya katılıyor. Evet. Bir de Greta'ları var üstelik. Tabii bir de Greta'ları var. Dahası da bir de tabii yeni faşistleri var. Neo faşistleri. Evet, evet. Çok güzel bir karikatür vardı ama bir türlü sıra gelmedi ona. Neyse, belki ileriki programlarda nasıl gündemden düşmüyor. Evet, şeyi hatırlatalım. Bu ne cüret lafını da Greta Thunberg çok erken bir tarihte Davos konferansında, evet, toplanan 1500'den fazla özel uçakla oraya gelenlere söylemişti. Bizim geleceğimizi nasıl böyle yok edersiniz? Bu ne cüret diye. Evet, evet. Bir yine malumat vuruşluk yapayım izin verirseniz. Putin 70 yaşına basacak veya bastı yakında, ölümsüzmüş ve Bolşevik devriminde de bulunmuş, hatta 2. Dünya Savaşı'nda da yer almış, biliyor muydunuz? Yani bunu kanıtlayan fotoğraflar var, 1920-1941 tarihli fotoğraflar var. Fakat iş bu kadarla da bitmiyor. Meğer Greta'nın da 120 yıl önce çekilmiş fotoğrafları varmış. Evet, onu da ben onu biliyorum. Putin'i bilmiyorum ama Greta'yı duymuş, görmüş. O evet, Kanada'da bir maden işçisiymiş 1890'larda falan. Yani bu ikili aslında birer zaman yolcusu ve birbirlerine karşı sanki bir mücadele içindeler. Biri dünyayı yok etmeye çalışıyor, diğeri de kurtarmak için çalışıyor. Yani filme bakın. Coco'nun karikatüründen nereye geldik? Evet. Evet. Bütün bunlar olurken bölgemizde de muazzam bir saç krizi çıktı. Sabah çok güzel aksettirdiniz siz de. 22 yaşındaki Mahsa Amini akrabalarını ziyarete geldiği Tahran'da kurallara göre örtünmediği gerekçesiyle ahlak polisince götürülmüş. Karakolda da ölmüş, öldü. İran'da halk Amini'yi öldürdüğünü düşündüğü ahlak polisine karşı da sokaklara döküldü. Bu Gazete Erşad, İfşat Devriyesi denilen ahlak zabıtaların kaldırılması için muhalefet kanadından da kampanyalar başlatılmış. Ve İranlı kadınlar tepkilerini saçlarını keserek ve başörtülerini çıkartarak gösteriyorlar. Hatta yakarak, evet. Evet, evet. Toplu ateş. Pek çok kadın da saç yoksa günah da yok diyor saçlarını kazıtırken. Geçtiğimiz hafta gazete köşeleri, sosyal medya falan bu saç karikatürleri doldu taştı. Evet, gerçekten öyleydi. Yani çok sayıda vardı. Ve en fazla da Belçikalı bir sanatçı var, Edith Dekind. Onun 2016 yılındaki bir sergisi, Yerli Gölge sergisinde yaptığı kesilen uzun kadın saçından bir bayrak. Köleleri temsil ediyor bu bayrak. O çok gündeme geldi. Aslında bu bayrak 1830'da batan bir köle gemisinin anısına Karayipler'de, Martinik sahillerinde dalgalanıyor. Orada tam olarak 8 Nisan 1830 gecesi 100 kadar Afrikalı köleyi taşıyan kaçak bir gemi, köle gemisi kayalara çarparak batmıştı ve böyle bir bayrak onları anmak için oraya konmuş. Şimdi karikatürcü Yaşar Uçar işte o kadın saçından yapılma bayrağı almış, aldı, rüzgarlı bir yere dikiverdi. O şiddetli rüzgar karşısında şahlanarak dalgalanan bu saçtan yapılma bayrak tabii ki Mollaların pek hoşuna gitmemiş olmalı. İşlerinden biri ki bu tiplemeyi ben biraz da İmam Hümeyni'ye benzettim. O Molla pek de halisane olmayan bir niyetle bayrak direğine doğru hamle yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Zira rüzgar o denli şiddetli ki bu aksakallı fakat kara cübbeli şahıs bir türlü bayrağa ulaşamıyor. Hatta o esnada kafasındaki sarık ile burnundaki gözlük bile rüzgara kapılıp havaya savruluyor. Böyle komik bir sahne oluşturmuş. yaşar, uçar. Bu karikatürün iklim kriziyle ilgisi var mıdır bilmem ama dünya genelinde gerçekten de çok şiddetli rüzgarların esmekte olduğu ayrı bir gerçek. Evet. Aynı konuda Aslı Alpar, o da saçlarını keserek protestoda bulunan İranlı kadınları çok güzel ve farklı bir karikatürle, diğerlerinden çok farklı bir karikatürle destekledi. Aslı Alpar çok bilinen bir çocuk masalına göndermede bulundu. Hani, evet, kötü kalpli bir cadının yüksek kuleye hapsettiği Rapunzel. Genç kız kulede hapis yaşadığı o yıllar boyunca saçlarını hiç kesmemiş. Böylece o upuzun altın sarısı saçları kuleden aşağı sarkıyormuş falan. Sevgilisi Prens kuleye her geldiğinde de Rapunzel, Rapunzel uzat o altın sarısı saçlarını diye böyle sesleniyormuş. Rapunzel de saçlarını uzatıp prensin yukarı kuleye tırmanmasına yardımcı oluyormuş. Yukarıda ne yaparlar? Prens neden kızı kaçırıp götürmez? Orası bilinmez. Neyse, günün birinde kötü cadı, Rapunzel'i hapseden kötü cadı bu durumu fark ediyor ve Rapunzel'in saçlarını kesiveriyor. Şimdi masalın bundan sonrasını belki Eraslan Sağlam daha iyi tefrika eder. Ben Aslı Alpar'ın karikatürüne döneyim. İran'da kadınlar bize anlatılan masalları en baştan yazıyor, devrim yapıyor diye paylaştı karikatürünü Aslı Alpar. Karikatürde bir kulenin tepesindeki pencerede bekleyen genç bir kız var. Fakat bu kulede hapsedilen kızın saçları altın sarısı falan değil, siyah, simsiyah. Yani bu kız Rapunzel de değil. Kızın saçlarına tutunarak kuleye tırmanmaya çalışan ise o da masaldaki prense hiç benzemiyor. Bu adam takkeli ve sakallı, daha ziyade bir ahlak devriyesine benziyor. İran'daki ahlak devriyesinden birine benziyor. Kuleye tırmanarak genç kıza ulaşması ise hiç ama hiç mümkün görünmüyor. Çünkü adam tam pencereye ulaşacakken genç kız bir makas darbesiyle ve adamın o dehşetengiz bakışları önünde kendi saçlarını kesiveriyor. Bundan sonrası karikatürde yok ama artık kolaylıkla tahmin edeceğiz. Adam güm diye herhalde sırt üstü aşağı düşecektir. Aslı Alpar kuledeki genç kızı da Farsça konuşturmuş ve Deş Mahsa Amini dedirtmiş. Yani ona bir mesaj yolluyor, bir dayanışma mesajı İranlı kadınlara. Evet, spora geçebilir miyiz? Lütfen. Şimdi konumuz 21 Kasım 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek olan 22. FIFA Dünya Kupası turnuvası ve Fransa'nın ulusal futbol takımı. Şimdi Katar'daki insan hakları ihlalleri konusunda Fransa Futbol Federasyonu FFF uzun süre sessiz kalmıştı. Nihayet geçen cumartesi günü bu sessizliğini bozdu. Fakat o bozulan sessizliğe geçmeden önce ben karikatürü anlatayım size. Sanaga müstearıyla çiziyor Julien Personeli. Dijital ortamda yayınlanan Ver, Yeşiller dergisi için bir karikatür çizdi. Dört kareden oluşuyor bu karikatür. Birinci karede Fransızların ve Paris Saint-Germain'in en önemli futbolcularından biri. Gerçi Paris Saint-Germain'de çok önemli futbolcu var. Messi var, Neymar var falan ama Mbappe, Kylian Mbappe de çok büyük bir golcü. Genç, kızgın, öfkeli ve ünlü. Bağırarak konuşuyor karikatürün birinci karesinde. Çok oldu, çok! Biz futbolcular var ya, gençlere örnek olmalıyız. İşte bu yüzden boykot kararı aldım. Geçiyoruz ikinci kareye. Mbappe'nin arkasında bu kez gözleri futbol topu şeklindeki bir kadın hayranı beliriyor ve soruyor Mbappe'ye. Katar'daki Dünya Kupası'nı mı boykot edeceksiniz anlamında. Mbappe yumuşuyor biraz. Yani herhalde küçük kısa bir düşünme payı alıyor. İyi de bu kayıp işçileri geri getirmez ki diyor. Haklı. Üçüncü kareye geçtiğimizde genç kadın ısrarcı. herhalde trenle yolculuğu teşvik için olacak. Uçakla deplasman yolculuklarını mı boykot ediyorsunuz diye soruyor. Bu defa gülüyor ünlü futbolcu. Bak şimdi, Karayel kendisine olmaz dendi ya. Üçüncü kareye geçmeden bir ufak ilave hatırlatma yapayım izninle. İzel, yani işçileri geri getirmez ki bahanesiyle savunduğu Mbappe'nin aslında binlerce işçinin köle emeği olarak kullanılıp bu Katar'daki Dünya Kupası hazırlıkları sırasında ölmelerinden bahsediyor. Evet, evet. Bu parantez çok iyi oldu. Gerçekten öyle. Karayel kendisi hikayesi de ayrı. Onu da birazdan değiniriz. Bak şimdi diyor, Karayel kendisine olmaz dendi ya. İronik tabii bir cevap bu. Dördüncü karede soruların sahibi o hayran hanım kayboluyor. Mbappe ise boykotun asıl nedenini açıklıyor artık bize. Yok diyor, takımın sponsorlarıyla fotoğraf çektirmeyi boykot ediyorum. Çünkü para arkadaşlar, para önemlidir gençler diyor. Gençlere böyle tavsiyede bulunuyor, para. Her şey para. Bu Fransa'nın Yeşiller Dergisi'nde yayınlanan dört karelik Sanaga'nın karikatürü aslında bir gerçeği bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Gerçekten de Kylian Mbappe geçen hafta imaj hakları konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle Fransa milli takımı ile fotoğraf çekimine katılmayı reddetti, boykot etti yani. Öte yandan Fransız takımı Paris Saint-Germain Nant kentinde yapacağı bir maç için aslında kısacık bir yolculuk. Trenle de otobüsle de gidebilirlerdi. Basın toplantısında da soruluyor onlara, karayoluyla 2 saatte ulaşabileceğiniz Nant kentine neden uçakla gittiniz? Mbappe buna kahkahalar atarak kahkahalarla gülüyor. Evet, evet. Kahkahalarla gülüyor. Teknik direktör Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier ise Karayel kendisi kullanma seçeneğini inceliyoruz demiş. Espri yapmış. Alp Ulagay'la azıcık değinme fırsatı bulmuştuk buna da geçen haftaki spor programında. Harika. Tabii bu çok eleştirildi Fransız basınında, kamuoyunda da. Fransız Futbol Federasyonu'nda sonunda Katar'daki o demin sözünü ettiğin insan hakları sorunundaki sessizliğini nihayet bozmuş. Uluslararası Af Örgütü de Fransa'ya karşı biz Danimarka'yı destekliyoruz çıkışını yapmıştı geçen hafta. Bunun üzerine Fransız Futbol Federasyonu Katar'da temas halinde olacakları hizmet sağlayıcılara karşı teyakkuz görevini yerine getireceklerini belirtmişler. Çok. Teyakkuz görevini yerine getireceklermiş. Ben bir şey anlamadım, fazla bir şey anlamadım. Bilmiyorum, Cuma günü Alp Ulagay buna açıklık getirdi mi veya getirecek midir? Hatırlamıyorum. Yok, bunu konuşmadık. Belki yeni, evet, bu yeni bir açıklama bu. Yani Katar'da temas halinde olacaklarmış ve hizmet sağlayıcılara teyakkuz görevini yerine getireceklermiş. Ne abi, işçilere hücum edecekler herhalde. Öyle bir şey algılıyorum teyakkuzdan. Gülüyoruz ama evet. Peki son olarak dün gerçekleşen bu Avrupa'yı da sarsan, biraz titreten İtalya seçimleriyle ilgili bir karikatürü paylaşmak istiyorum. Dün akşama kadar Giorgia Meloni'nin kurduğu Fratelli d'Italia Partisi'nin seçimleri kazanıp kazanmadığını bilmiyordum tabii. Fakat tüm yorumcular Meloni'nin kazanacağına kesin gözüyle bakıyorlardı. Zaten yine sabah resmi olmayan sonuçlara göre Giorgia Meloni birinci çıkmış, partisi İtalya'nın kardeşleri birisi çıkmış. Meloni de Grazia Italia pankartıyla zaferini kutlamaya başlamış. Endişeli miyiz? Değiliz değil mi? Yok, teşekkür ederiz diyor. Evet. Değil diyeceğiz herhalde. Şimdi son günlerde İtalya'da çizilen karikatürlerde de hep Meloni başroldeydi. İtalyan karikatürist aslında Hollanda'da yaşıyor. Hollandalı diyebiliriz kendisine. Emanuele Del Rosso, imza adıyla Emadel. reboot, yani yeniden başlatma ibaresiyle bir karikatür yayınladı hafta sonunda. Meloni ve partisi içinde şöyle yazdı: yepyeni bir film gibi geliyor ama bu sadece bir yeniden başlatma, yani reboot. Karikatürde haki renkte bol pantolonun üzerine uzun asker çizmesini çekmiş bir eski askerin, eski derken İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir askerin sadece bacaklarını görüyoruz. Ayakları birbirine çapraz, ayakta bekliyor vaziyette. Yalnız ayağına geçirdiği çizmeler birbirinden farklı. Sağ bacağındaki çizme bildiğimiz o faşizmi simgeleyen, dize kadar uzayan eski siyah asker çizmesi. Diğer bacağında ise üç renkli bir İtalya haritası var. Zaten İtalya'nın da çizme şeklinde haritası, yani Avrupa'nın çizmesi şeklindedir. Emanuele De Rosso İtalya'yı yeniden başlatıp reboot ederken Avrupa'da yeniden hortlayan faşizmin aslında İtalya'dan doğmuş olduğunu da, o gerçeği de hatırlatıyor bu karikatürle. Biz de hatırlıyoruz. Evet, burada bir şey düzeltmeme izin verirsen, sağ bacakta giyilmiş olan şey İtalya çizmesi. Sağ, ben sol mu dedim? Sağ bacak. Evet, İtalya çizmesi mi? İtalya çizmesi. Bir de reboot kelimesinin İngilizce'deki şeyi yeniden başlatmak, işte bilgisayar şeyinde, evet, programlarında kullanılıyor. Ama aynı zamanda kelime oyunu da şeyde yapılmış. Yeni çizme anlamına geliyor. Ha, evet evet, doğru. Yeniden doğru. Çizme giymek diye. Evet. Yani ilginç bir kelime oyunu yapmış. Çok güzel. Çok güzel. Daha hoşuma gitti şimdi bu karikatür. Yeniden giydik çizmeyi. Yeni çizme. Sağ bacağımıza yeni çizme giydik. Evet. İtalya'da bir önceki seçimlerin öncesinde bir film afişi her tarafı kaplamıştı. Böyle işte bu karikatürdeki gibi aynı kahverengi gömlekli vesaire. Yani arkadan ama yüzü görünmüyor ama Mussolini olduğu belli. Üzerinde de faşist böyle o şeyle, karakterlerle geri döndüm yazısı vardı. Güzel. O dönem eğer bu bir filmmiş. Tam da seçimler öncesiydi, tartışıldı falan. Ama galiba bu film afişi bir anda gerçek oluverdi. Çok bekleniyordu. Böyle bir karikatür de anlattığımı hatırlıyorum. Hayal meyal. Yine Mussolini gölgesi falan Meloni'nin önünde veya arkasında. Hatta haftanın karikatürü seçmiştik onu o zaman galiba. Evet. Evet. Peki şimdi artık süreyi de bitirdik maalesef. Ben şeyi seçtim, karikatürü, haftanın karikatürünü, yalnız hatırlamıyorum. Keşke yardımcı olabilsem, ben de hatırlayamıyorum. Konuşmuştuk değil mi bunu? Kaç yaştan sonra oluyordu? Ben kurtarıyor muyum? 65 miydi gerçi? O zaman kurtarırım. Yırtıyorsun, canım. Yırtıyorsun. Özdeş, yırtıyorsun. Kurtarıyorsun. Neydi o program? Zaman ben sizin adınıza hatırlayıp Greta diyeyim. Tamam. Tamam. Peki kim bir Greta? Bu ne cüret? Bu ne cüret? Ha, şimdi hatırladım. Evet. Ah, bu ne cüret? Tamam. Ya fırça yiyince hatırlıyorsunuz tabii. Onu... İşte böyledir. Peki, çok teşekkürler İzel. Ben teşekkür ediyorum. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. O zaman bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete programını. Birazdan Açık Gazete'nin içinde tekrar, yani tam bitirmiyoruz aslında, bir mülakat yayınlayacağız, yapılmış bir röportaj yayınlayacağız. Bizim Açık Gazete için yapılmış. Onunla da İran'daki bu dehşet verici olaylara ve ona karşı girişilen mücadeleye de bir değinme fırsatı bulacağız İranlılarla, İranlı sanatçılarla. Evet, Aysim Türkmen aslında Metropolitika programından da hatırlayacağınız Aysim'in iki uzun zamandan beri İstanbul'da Türkiye'de yaşayan iki İranlı aktivistle yaptığı bir röportaj bu. İran'daki eylemleri tabii ki konuşuyorlar. Bir tanesi 18 yıldır İstanbul'da yaşayan sanatçı Azade Ramezani Tebrizi. Bir diğeri ise yine 12 yıldır İstanbul'da yaşayan gazeteci belgesel yönetmeni Mehdi Şabani. Evet, şimdi biz o zaman sözü onlara bırakalım. Açık Gazete. Mahsa Amin'in ahlak polisi tarafından yakalanıp dövülerek öldürülmesinin ardından sokağa çıkan kadınlarla başlayan protestolara erkeklerin de katılımıyla hareket büyüdü. Ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı son yıllarda görülen en büyük halk eylemine dönüştü. Bugün Azade Ramazani ve Mehdi Şabani ile birlikte bu halk hareketini konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Mehdi Şabani, belgesel yönetmeni ve gazeteci, 12 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Azade Ramazani bir sanatçı, Metropolitika programının Bal Connection projesiyle konuğu olmuş olan da bir sanatçı. Açık Radyo dinleyicilerinin bildiği bir isim. Şimdi Mehdi Şabani ile başlayalım. Mehdi Bey, son durum nedir? Bütün bu olaylar nasıl aktı ve bugünkü durum nedir? Bugünkü durumu böyle bir özetleyebiliriz. Çok yaygın bir eylemler görüyoruz. Şiddetli bir eylemler görüyoruz ve çok radikal bir eylemler görüyoruz. Ve bu bütün İran içerisindedir. Yani her gün haberler gelince biri Azerbaycan bölgesinde, Azerilerin bölgesinden, bir şehirden, bir kasabadan, büyük şehirlerden, küçük şehirlerden haber geliyor. Kurdistan bölgesinde devam ediyor. Huzestan bölgesinde, yani Arap olduğu bölgesinde devam. Tabii ki bunların üzerinde Tahran önemli bir noktadır. Tahran ciddi bir şekilde mahalle mahalle direniş var artık. Yani bunu diyebiliriz. Artık eylemler direnişe doğru gidiyor. Aynı zamanda çok ilginç bir şekilde Hurasan eyalet, Hurasan biliyoruz çok muhafazakar bir yerdir. Şiiler için özellikle İmam Reza'nın torbesi orada ve baya baya ciddi bir muhafazakar kitleye sahip bir eyalet olarak acayip bir şekilde büyük eylemler görüyoruz. Aynı zamanda Gilan bölgesinde zahide, yani şunu diyebiliriz artık İran'da, yani ilk günler başlayınca bir harita vardı. O haritada eylem olduğu şeylere, eyaletlere gösteriyor. Yani hangi kasaba, hangi şehir. Ve bu birkaç şehirden başlayan ve şimdi bütün İran, yani bütün eyaletten kırmızı vaziyete dönüşen bir eylemlerden bahsediyoruz. Yani eğer eylem haritasına bakarsak, eylem olmadığı bir eyalet göremiyoruz. Ve bu hem genişliğe gösteriyor, hem radikalleştirdi de büyük bir ihtimal bizim dinleyenler de sosyal medyada gördüler. Bütün İran bir savaş halinde. Bir işgalci ve işgal edilen bir kavramla artık eylemle devam ediyor. Yani bunu belki biraz sonra devam edeceğiz. Buradan şeye gideceğiz. Çünkü bu eylemlerin faktörleri çok ve dinamizmi çok farklıdır ve ondan dolayı bu eylemler aşağı yukarı 1979'dan, yani devrimden sonraki bütün eylemlerden bir şekilde ayrıdır ve bir şekilde müşterek şeyler de var. Yani bir şekilde en genişmiş ve en geniş ve aynı zamanda en radikal eylemlere bugünler şahidiz. Peki sokaktaki moral ne şu anda? Direnişçiler, halk eylemine katılanların morali ne durumda? Dün ben Tahran'la konuşuyordum birkaç arkadaşla. Çok ilginç bir şey duydum. Şunu duydum ve sosyal medyada da bunu çok görüyorum. Şunu diyorlar, şiddet çoktur, yaralı çoktur. Güç, yani görevliler düz ateş açıyorlar. Yani savaş silahla ateş ediyorlar ama herkes mutlu. Yani çoğunluk şunu diyorlar. Gülmek görüyoruz, mutluluk görüyoruz, bir gurur görüyoruz orada ve bunu diyebiliriz. Yani ben bunu dün sosyal medyada bir kişi paylaştı ve gerçekten bu bir gerçektir. Şunu diyordu, bu özellikle Türkiye için çok geçerli. Diyorlar ki şimdiye kadar bizim halimiz bir İranlı kadın olarak ya da İranlı halk olarak her zaman bir bakın bunlar gibi olabilirsiniz. Yani bunu çok duyuyorduk. Türkiye İran gibi olacak. Bu sefer tam tersine keşke biz de bunlar gibi olabilirsek. Keşke biz de bu kadar cesaretimiz. Yani bir şekilde bir halk bir anda gurur duymaya başladı. Yani çünkü geçen haftaya kadar yani eylemler yani özellikle Mahsa yani Mahsa'dan önce Mahsa cinayetten önce bir hafta bir hikaye oldu. Bir kadın başörtüsüz metroya girdi. Başka bir rejim taraftarlarından bir kişiye bir kavgaya girdiler başörtülü olarak. Ve ondan sonra kadine istihbarat aldı. Bir hafta habersiz kaldık. Ondan sonra kadine televizyona getirdiler. Televizyonda bambaşka bir yani düşünün bir gazeteci mutlu böyle bir enerjik bir kişi bir hafta sonra televizyondan çekiyor ve görüyoruz çokmuş. Yani ve itiraf ediyor kendine karşı ve bu çok sinir bozucu bir şey oldu yani. Ve böyle bir hava vardı. Biz koleyiz. Biz itiraz edemiyoruz. Ve bu eylemler İran halkına bu veriyor. Yok biz canlıyız. Biz yaşıyoruz. Biz bu sisteme kabul etmiyoruz. Ve bu çok enerji veren, çok çok güç veren, çok heyecan veren bir atmosfer yarattı. İçinde evet acılar var, ölümler var. Bugün resmi sayına kadar, bu saate kadar 38 kişi öldürüldü sokaklarda. Bugün çok acı bir haber geldi. Dün gece bir video çok viral oldu. Bir çok genç bir kadın saçlarını toparlayıp eyleme gidiyordu. Ve çok viral oldu. Çünkü böyle o dediğim enerji, o şey içindeydi. Ve bugün haber geldi 6 mermiyle beraber. Kadını öldürürler. Bunlar acı yaşadığımız, acı hissettiğimiz şeylerdir ama bunların yanında o kadın de oraya gidince kesin bunu biliyordu. Ateş var, ulum var ama vazgeçmiyoruz ve vazgeçmeyeceğiz. Bir enerji var sokaklarda. Sokakların enerjisi ve morali bu. O zaten Ramazani, senden de bu sokakların halini dinleyebilir miyiz? Herkese merhaba. Bildiğiniz üzere zaten 9. güne girdik biz bu olayı, bu hareketi yaşadığımız ve biz yurt dışından bu hareketi takip ediyoruz. Bu hareketin bayrağı kadınların elinde. Yani bir kadın hareketi olarak dünyada bir simge oluyor. Ama bu hareketin içinde her etnikten, Mehdi'nin de dediği gibi her etnikten, her yaştan ve her cinsiyetten var. Hiçbir ayrım yok. Biz ilk başında birinci ve ikinci günde bazı bölgelerde ayaklanmalar olduğu için, protestolar olduğu zaman bazı şehirlerden korkuyorduk. Mesela Kürdistan'dan bir kız öldürüldüğünde acaba Azerbaycan, İran-Azerbaycan bölgesinde insanlar hiç ayağa kalkacaklar mı? Hiçbir şeyi tepki verecekler mi? Ki ayrıca o sırada Pan-Türkler de bazı sloganlar başlamışlardı ve biz bunu sosyal medyada takip ettiğimiz zaman çok endişelenmiştik. Ama iki gün içerisinde Tebriz, Urumiye, Erdebil birçok ve köyler var. Köyler var. Biz o köylerin adlarını bile duymamışız. Bir tweet vardı. Böyle şöyle bir şey söylüyordu. Mahsa bize İran coğrafyasını tekrardan öğretiyor. Ne hangi şehirlerimiz var, hangi ilçelerimiz var. Herkes ayakta ve bu çok kızgınlıkla beraber, öfkeyle beraber, ağlamakla, onurla beraber bir harekettir. Ve Z kuşağı yarattığı bir cesaret var. Herkesi, bizim kuşağımızı şaşırtan bir harekettir. Maalesef hiçbirimiz böyle bir şey haksızlık etmişiz bu kuşakla ilgili. Ama görüyoruz ki bu çocuklar o polislerin, çevik kuvvetin karşısının başörtüsünü açıp onların göbeğine giriyor. 3 tane, 4 tane polis silahlı joplu, siperli hepsinin içine giriyor. Ve bu hepimizi ağlattı. Yani hepimiz elimiz ayağımız titriyordu bu sahneleri görünce. Tabii bu bunu da eklemem gerekiyor. Devrimden sonra bu tarz protestolar olmuş mu? Olmuş. Ve biz o protestolarla her kuşak bir sonraki kuşağa ders vermiş olmuş. Bir aileyi düşünün, yobaz bir aile, 3 tane çocuğu var. Birinci çocuk anne babayla kavga ediyor, özgürlüklerini istiyor. Diyelim ki bir ataerkil bir ailede. Birinci çocuk o mücadeleleri veriyor. İkinci çocuk daha rahat itiraz ediyor. Üçüncü çocuk, ailenin en son çocuğu bayağı şey yapıyor, bayağı isyankardır, bayağı cesurdur ve o daha da rahat itiraz edebiliyor. Ve bu şimdi ne kadar ki Z kuşağı şeyin ortasında, meydanın ortasındadır, ama başka kuşakları da haksızlık etmememiz lazım. Ayrıca bunu da söylemem gerekiyor. Çok farklı şeyler görüyoruz bu protestoda. Biz bir evvelki protestolarda dini sloganlar görüyorduk, duyuyorduk. Dini sloganlar bayağı oranı azalmış. Yani neredeyse ben duymadım neredeyse. Yok diyebiliriz. Yok diyebiliriz, evet. Ben eğer şüpheci konuşuyorum, belki acaba bir yerde söylenmiş de ben duymamışım, öyle bir şey, ama yok gibi diyebiliriz. Bu bir şeydir ve başka bir gözümüze çarpan bir şey vardı. Artık göze göz var. Yani göze göz kavramı var. Daha önceden bir çevik kuvvet, mesela 2009 eylemlerde Yeşil Hareket sırasında insanlar, protestocular, çevik kuvvet birkaç tane gencin eline düşünce herkes vurmayın, dövmeyin diye şeyler veriyordu, koruyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. Kim kardeşimi öldürüyorsa öldüreceğim diye slogan var. Evet. Yani bu kadar net ve bu kadar net acayip de ürpertici oluyor. Hem hükümet için hem halk için. Ama artık bir Mehdi'nin de değindiği gibi o onur ve o herkesin kızı, herkesin evladı, benim evladım da girseydi böyle bir şey başına gelebilirdi. O his var ya, o his başka bir tat kazandırıyor bu. Başka simasını değiştiriyor bu protestoları. Şimdi cuma günü çok kritik bir gündü. Çünkü cuma namazı oldu. Ve İran hükümeti yanlıları da sokaklara çıktı. Cuma namazından sonra ve bu farklı grupların sokaklara çıkmasının herhangi bir etkisi oldu mu? Bakın, o gün, cuma günü bu eylemlerin çok kritik bir noktaydı. Yani hepimiz bunu dört gözle bakıyorduk. Çünkü bu bir olgudur. Yani İran rejiminin bir olgusu. Yani eylem oluyor, ondan sonra bunlar taraftarlarını toparlıyorlar, geliyorlar ve bir gösterim olacak silahla filanla beraber. Bu sefer yani bunu diyebiliriz, yani şeyden sadece İran Milli Televizyonu'ndan birkaç görüntü çıktı. Şeye bakarsak ilginçtir, yani çok çok az sayısı insan toplayabilirdiler. Ve aynı gece eylemler daha şiddetli ve daha geniş bir şekilde başladı. Ve bunu gösterdi. Çünkü bu bir mesele var. Rejim stratejisi nedir? Rejim strateji çok, yani eski olgulara tekrar etmeye çalışıyor ama bu sefer olmuyor. Çünkü yani bunu farklı bir şekilde bir anlatmayı isterim. Bir mesele var. Bizim şimdiye kadar İran üzerinde, şey yurt dışında, şey yurt içinde yani bunu bildiğimiz kavramlar, bildiğimiz dinamizmler, bunlara bir kenara koyup yeni bir kavram var. Yani ben şuraya kadar normalde diyor ki bir hareket var. 2009 yeşil eylemleri. Bu bir harekettir. Bir şeye dönüşebilirdi. Dönüştü, dönüşmedi, gezi havası bitti, gitti, bir miras bıraktı, devam etti. Sonra geldik 3 yıl önceki ve sonra devamı yoksulluk eylemleri. O eylemler, şunu bakarsak 2019'da istek neydi? Demokrasi, özgürlük, kadınlar da ön plandaydı. Ama kadın sloganı duyamıyorduk. Biz genel olarak demokrasi, biz oy hakkımız sayılsın diye vesaire vesaire bir şeyler vardı. Yoksulluk zamanında biz biktik ve yoksul ve o alt sınıf eylemlerde şiddet görüyoruz. Radikal hareket, rejim çok ters. Şunu diyebiliriz artık. Bu bir devrimdir. Ve artık bütün kavramlar bir devrim ve yeni bir devrimdir. Kadın devrimi. Ve bu dünyada örnek olmayan bir şeydir. Yani ne kadar ki bütün siyasi İslam yükselişi 1979 şeylerden, devrimden başlayıp dünyaya yayılarsa, bu sefer bunu diyebiliriz. İran'da bir devrim oluyor. Kadın devrimidir. Yani Azade anlattı, histen bahsetti. Yani ben normalde soğukkanlı bir insanım. Yani politik siyaset varsa soğuk analiz yap. Ama bu bir histir. Yani bu devrimde bambaşka bir atmosfer var. Ve bu dinamiz şey diyorum, yani bir gerçekten bir kadın bir hissi var. Yani biz Türkiye'de çok konuşuyoruz. Kadın devrimi, kadın. Ama bir sefer bunu sokakta görüyoruz. Yani bir İslam coğrafyasında. Bir kasabada, muhafazakar bir kasabada. Yani Kum'dan bahsediyoruz. Yani Şiilerin Vatikanı. Yani simsiyah bir, benim kapım simsiyah, kadınlar siyah çarşaflı, bütün mollalar orada. Orada da birkaç kadın, birkaç kız başörtüsünü yıkıp alkış, erkekler tarafından alkış almak bambaşka bir atmosfer açılıyor. Onun için bunu diyorum, rejim hala eski stratejiler, yani çok şeyde kaldılar, çok da... Şunu bu sefer diye, beni her zaman, ne zaman bir ayaklanma olsaydı İran'da, her zaman bir eksikler görüyorduk. Yani 2009'da yoksullar, yani alt sınıf yok, orta sınıf eylemi gibi geliyordu. Yeterince radikal değildi. Hatta bugün arkadaşlar bana anlatıyordular. İran'da Z kuşağı, şimdilik özellikle yani 20-20, yani ortalama yaş, yani yaşlılar da geliyorlar, bizim kuşak da geliyor ama şunu diyebiliriz. 17 yaşında, 25, 30 yaşında. Bunlar hatta dalga geçiyorlar. Siz 3 milyon kişi Tahran'a girdiniz ve vaz mı geçtiniz? Bu Yeşil Hareket'te bir tarihi bir gün var. 3 milyon kişi Tahran'a yani girip sonra vazgeçmek. Çünkü devrim şeyi yoktu, beyni yoktu. Bir devrim istemiyoruz. Biz oylarımız sayılsın. Bu sefer asla bu atmosfer yok. Biz bunu biliyoruz, istemiyoruz. Bir de Azad'ın dediği gibi çok ilginç bir şey var. Esloganlar. Esloganlar o kadar ilerici, o kadar kapsamlı, o kadar bütün insanlığa hitap edebilecek bir potansiyeli var ki, isterse İran içinde olsun, isterse yurt dışında olsun, bir mesaj veriyor. Şunu da diyebiliriz. İlk kez opozisyon da ortada yok. Yani ne rejim içinde reformistler varlar, aynı yani bunlar zaten sahada çıktılar. Artık bir işgalci bir devlet, yani bu süreç bir rejim tarafından bir yanlışlık. Onlar 80'lere tekrar yaşatmaya çalıştılar. Aynı zamanda şeyi var. Bu bir şekilde şimdiye kadar bunu diyebilirdik. İran halkı ve devletin ve rejimin ilişkisi bir devlet-millet ilişkisiydi. Şimdiye kadar bunu, yani bir şey istemek var. Devletten bir şey istemek, bir şey değiştirmek. Bu sefer artık İran halkı ve rejimin bu ilişkisi yok. İşgalci ve işgal altına yaşayan ve mücadele eden bir ilişkideyiz. Yani bunu şeyle kıyas edebiliriz. Fransa'da 2. Dünya Savaşı'ndan Nazi tarafından işgal edip ve Vichy hükümetine başına getiren. Artık bu dinamizm İran halkı ve rejimi budur ve bu devam edecek. Çok kısa vaktimiz kaldı. Uluslararası baskı burada, yabancı basın etkisi ne olabilir? Neyi de daha güçlü hale getirebilir? Bir şey var, özellikle internet kesmekten sonra, yani bu mesele var. Eylemciler, sokakta eylem yapan insanlar bunu diyorlar, bizim sesimiz olun. Bizim sesimizi kesiyorlar. Siz bizim sesimiz olun. Ve ne kadar yurt dışında basın, ve basın çok önemlidir. Ve bu da başka bir dinamizdir, ilginçtir. Normalde Yani eskiden 2009'dan ve farklı şeylerden görüyorduk. Yurt dışından bir şey istemek. Ama normalde devletlerden bir şey istemek vardı. Bunla, bize bir şey verin, rejime böyle bir baskı kurun. Bu sefer benim en azından gördüğüm ve şey daha çok budur. İnsanlar yani yurt dışında yani Türkiye'de eylem oldu. İstanbul'da birkaç gün önce o da tarihi bir şeydi. 80'den sonra hiçbir zaman İran konsolosluk önünde eylem olmadı. Bu sefer oldu. Çünkü Türkiye'nin, İranlıların Türkiye'de yaşadığı bir farklı bir dinamizm var. Çünkü gelen giden çok var. İnsanlar gidiyorlar. Avrupa şeydi. Bu çok moral vericidir. Londra'da bugün eylem vardı. Paris'te, Berlin'de çünkü büyük bir... Ve bu eylemler moral veriyor. Eylemci, yani muhalef kısmına. Çünkü şunu diyor, bizim sesimiz geliyor, bizim sesimiz duyuyor ve biz bunu istiyoruz. Bizim, hatta bir slogan var, bizim sesimiz olun gibi, onun için çok etkisi yüksektir. Bir şey ekleyebilirim Mehdi'nin dediklerine göre, akabinde. Şimdi enteresan bir video izledim. Çok basit ve net bunu söylüyor. Diyor ki barış içinde ve demokratik bir devleti olan bir İran bölgenin kaderini değiştiriyor. Bu çok önemlidir. Ve o yüzden yandaki komşu ülkelere şunu söylüyor. Komşu ülkelerine pardon değil. Bütün ülkelere bunu söylüyor. Diyor, niye bunu önemsemeniz lazım? Çünkü kendi ülkenizi savunuyorsunuz. Çünkü kendi ülkenizi sevdiğinizden dolayı İran'ın özgürlüğünü istemeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Ve bir şey daha eklemek istiyorum bu olaydan. Tuhaf bir şekilde bir reisinin, İran Cumhurbaşkanı'nın New York'taki Birleşmiş Milletler'in bir toplantısına gittiğinde orada iki tane kadın muhabiri görüyoruz. Bir tanesi Christiane Amanpour'dur. Başörtü takacaksınız, öyle ben şey vereceğim, konuşma yapacağım diyen bir kadın reddetti. Ve Cumhurbaşkanı da görüşmeyi reddettiği bir durum var. Öteki taraftan Leslie Stahl ya da söyleniyor. CBS News'dan böyle bir görüşme talebi etti. Dediler ki başörtü takacaksın. Başörtü taktı. Sorulan şeylerden İran'da görüşme sırasında dedikleri şey, İran'da zorunlu hijab var mıdır diye böyle bir soru sordu Cumhurbaşkanı'ndan. Ve adam dedi ki böyle bir zorunluluk yok. Ama bakın, New York'un kalbinde bir kadına zorla görüşmek için başörtü takıyorsun ve bir yandan diyorsun ki kendi memleketimde herkes yapabiliyor. Kendi isteğiyle başörtü takıyor. Yani bu kadar riyakarlık, bu kadar yalan, böyle bir şey yok ortada yani. Bu kadar kendilerini yalanlayamamışlar bunlar. Bir de en son belki değinmem gereken bir şey var. Niye böyle bir hareket bu kadar büyüyor? Şimdi Twitter'de başlıyorsunuz okumaya. İçin diye bir için, ne için, kim için diye herkes yazıyor. Bunu kitap yaparsak ciltlerce kitap oluyor. İlk başladılar işte aktivistler, işte hapishanedeki aktivistler, öldürülen şu, bilinen isimleri saydılar. Sonra herkes kendi hikayesini anlatmaya başladı. İnsanların bu 43 sene içerisinde yaşanan hakaretler ve onurlarına ezilen durumları anlatmaya başladı. Ve bu acayip bir şeydir. Bütün o için kelimeleri takip ettiğiniz zaman bir faciayı görüyoruz. Çevrecilerin öldürülmesi, hapse atılması. Sivil toplum örgütlerinin şeye gitmesi, hapishanelerde olması, öldürülmesi, yazarlar, sanatçılar, her kesimde işçiler, eşcinseller, herkes şimdi kendini mağdur hissediyor ve bu olayın içindedir. Çok çok teşekkür ediyoruz Azade Ramazani ve Mehdi Şabani. Bize İran'da olanları bu kadar yakından, bu kadar şekle anlattığınız, hissettirdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz ve lütfen herkese bunu söyleyin. İran şimdi bunu istiyor. Herkes onu duysun. Herkes İran'ın sesini duysun. Kendi ülkesini sevdiğinden dolayı İran'a destek vermesi lazım. Ben de aynı şekilde bunu bitirelim. Yani bitirmek istiyorum. Bu eylemler, bu hikaye Orta Doğu'nun kaderini değiştirecek. Ve özellikle bunu vurgulamak istiyorum. İran ve Türkiye her zaman Orta Doğu'nun ve İslam coğrafyasında önde hareket eden ülkelerdir. Ve ne kadar ki Türkiye'den ses çıkarsa, özellikle kadınların sesi çıkarsa, bu eylemler üzerinde sadece İran değil, bütün yaşadığımız coğrafya, bütün sevdiğimiz coğrafyayı kurtarmaktır ve aynı zamanda bir ileriye taşınmaktır. Çok teşekkürler. Teşekkür. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet, Açık Radyo'da Açık Gazete'yi dinledik. İran'ın ve Orta Doğu'daki önemi. Arsim Türkmen, Ramazani ve Şabani'de bir durum değerlendirmesi yaptı. Bu şekilde de hemen Açık Gazete'yi biraz taşarak da bitirmek zorundayız. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.